่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลชีวิตตอนที่7โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2526เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาเริ่มต้นฟังมงคลชีวิตกันซึ่งเอามาจากพระสูตรมงคลสูตรนะมงคลสูตรนี่เรื่องเริ่มมันมีกล่าวไว้ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นชาวบ้านชาวเมืองเขาถกเถียงกันเหลือเกินว่าอะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลมงคลก็หมายความว่าเป็นความเจริญเป็นความดีเป็นความเจริญเป็นความดีเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงได้พึงถึงเป็นความดีเป็นความเจริญก็ถกเถียงกันเถียงกันแปลกบางคนว่าตื่นเช้ามาได้ล้างหน้าเป็นมงคลว่างั้นนะบางคนก็ว่าได้นั่นได้นี่เป็นมงคลบางคนว่าได้พบเทวดาเป็นมงคลบางคนว่าได้ อะไรจะอะไรแล้วแต่ได้เงินได้ทองเป็นมงคลบางคนว่าได้สบายอกสบายใจแบบไหนแบบไหนแล้วแต่ถ้าที่เขาจะคิดว่าอย่างนั้นเป็นมงคลอย่างนี้ไม่เป็นมงคลถกเถียงกันต่างคนต่างความเห็นไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดก็เลยพากันไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลิศยอดเป็นผู้รู้ผู้แจ้งเป็นผู้เข้าใจทุกอย่างไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะไปทูลถามท่านว่าอะไรเป็นมงคลที่แท้จริงอะไรเป็นความดีเป็นความเจริญพอไปทูลถามท่านท่านก็เลยเทศบอกว่ามงคลเนี่ยก็คืออย่างนี้แหละนี่แหละเป็นมงคลในท่านก็เทศมงคลสูตรเนี่ยเรียกว่ามงคล38รวมแล้วบอกว่าสิ่งที่จะเป็นมงคลนี่มันมีถึง38ขั้นตอนเขาก็มาแปลกันออกมาเป็นภาษาไทยเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไปซะส่วนใหญ่นะก็ได้แปลหยาบหยาบแปลเป็นแท่งเป็นก้อนแปลเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลตัวตนเราเขาที่เราจะรู้ได้ง่ายๆเพราะเป็นสิ่งหยาบก็ได้แต่ในนัยยะของมงคล38นี้ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจเป็นนามธรรมบ้างแล้วจะแปลออกไปมันก็จะกลายเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไปจนสิ้นที่จริงแล้วมงคลธรรม38นี้มันลึกซึ้งละเอียดละเอียดซับซ้อนมากเป็นหลายชั้นหลายปริวัติอาตมาจะบรรยายในครั้งนี้ก็ยังจะไม่ละเอียดยังจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าจะบรรยายไม่ได้พอเท่าที่ตัวเองรู้เท่าที่ตัวเองรู้สึกและรู้ในมงคลทั้ง38นี่มันซับซ้อนและมันละเอียดซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันสอดร้อยกันอย่างพิสดารอย่างสลับซับซ้อนและลึกซึ้งขึ้นถึงที่สุดนั่นก็ถึงสภาพของพระนิพพานเป็นสภาพของพระนิพพานทีเดียวเป็นมงคลอันสูงสุดแต่ว่าวันนี้หรือว่าจะบรรยายอยู่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วบรรยายที่ปลุกเสกก็พยายามจะบรรยายไม่เข้ารูปเข้าร่องเท่าไหร่คราวนี้ก็พยายามตั้งใจที่จะใช้วิธีการจะบรรยายให้ได้ประโยชน์หรือว่าให้ได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดให้ได้ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเท่าที่รู้สึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนที่สัมผัสมงคล38ที่รู้สึกคืออาตมานี่ไป อยู่ในที่สงัดอาตมาไปขึ้นไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าไปอยู่ที่เขาพักผ่อนเพราะว่างานทำงานมากราบกลำหนักทางเพื่อนฝูงนักบวชก็บอกว่าขอให้อาตมาไปพักผ่อนเถอะ อาตมาก็ไปพักผ่อนไปอยู่ป่าไปขึ้นไปอยู่บนเขาไม่มีใครวันๆก็นั่งคนเดียวกลางคืนกลางค่ำก็มีแต่สิงสารสัตว์ก็อยู่ที่บนยอดเขาสงบสงัดมากก็ว่างสบายพักก็ปลอดโปร่งก็หยิบมงคลธรรมนี่ขึ้นมาดูมงคลสูตรหยิบขึ้นมาดูพออาตมาจิตว่างโปร่งหยิบขึ้นมาสัมผัสเท่านั้นนะโอ้โหเห็นความลึกซึ้งพออ่านแต่ตัวพระบาลีอ่านแต่ตัวคำแปลที่เขาแปลมาแล้วอย่างที่เขาแปลเขาแปลกันรอบเดียวอ่ะเขาแปลกันอย่างคำแรกที่อเสวนาจะพาลานังไม่ครบคนพาลบัณฑิตานันจะเสวนาครบบัณฑิตเขาแปลกันแค่นี้นะปูชาจะปูชนียานังบูชาคนที่ควรบูชาแล้วก็แปลไปจนกระทั่งถึง38ข้อเท่าที่เขาแปลเอาไว้ก็รู้สึกว่าก็ดีอ่ะก็แปลก็ได้ความสำหรับอาตมาอ่านก็เข้าใจแม้จะแปลหลายๆเรื่องเช่นว่าแปลปฏิรูปเทสวาโซก็แปลว่าเนี่ยอยู่ในที่สมควรอยู่เขาไม่แปลอย่างนี้ทีเดียวหรอกแต่อาตมามากล่าวความนิดหน่อยนะหรือแม้แต่คำว่าปุพเพจะกตปุญจตาก็เขาแปลกันบอกว่าบุญอะไรอันเขาแปลกันไว้อะบุญอันทำไว้ในปางก่อนอะไรเงี้ยซึ่งอาตมาก็เห็นว่าถ้าบุญนั้นทำไว้แต่ปางก่อนประเดี๋ยวก็จะต้องไปนั่งระลึกชาติไประลึกถึงบุญกันอีกไปบุพเพนิวาสานุสติญาณว่าชาติก่อนเราเกิดเป็นอะไรได้ทำบุญไว้แค่ไหนกว่าจะได้รู้เรื่องข้อนี้ก็จะยุ่งหรืออัตตะสัมมาปณิธิเขาก็แปลกันว่าตั้งตนไว้ชอบอะไรเงี้ยซึ่งอาตมาอ่านอาตมาก็เข้าใจนะแต่อาตมาเห็นใจผู้ที่ฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าแทงทะลุไปถึงความหมายหรือว่าเป็นสภาวะที่จะเอามาปฏิบัติได้เอามารู้ได้ก็ลึกเห็นว่าอันนี้ลึกซึ้งเหลือเกินอ่านไปจนจบแล้วนี่ลึกซึ้งมากและจิตใจของเราก็เห็นมองทะลุถึงสภาวะธรรมต่างๆทั้งมงคลทั้ง38นี่เห็นร้อยเรียงกันเลยอ่านพระบาลีอ่านคำแปลต้นๆง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหรอกมันไม่ง่ายซะด้วยซ้ำอ่านคำแปลต้นๆที่เขาแปลกันเอาไว้นี่มันไม่ง่ายนะมันดูง่ายแต่มันดูง่ายแต่มันไม่ง่ายที่จะแทงทะลุหรือเข้าใจมันดูง่ายเนี่ยดูก็ฟังดูก็ดูง่ายๆภาษาง่ายๆแต่ว่ามันบางคำบางภาษามันไม่ทะลุเลยมันไม่ลึกขึ้นก็เลยพยายามอย่างดูมันขึ้นเองอ่ะมันไม่มีงานอะไรมากมายตอนนั้นพักงานก็แค่นี้แค่อ่านมงคล38นี่ก็เห็นว่าโอ้โหซับซ้อนลึกซึ้งมากหลายก็เลยออกมาร่างขึ้นมาให้เป็นปริวัติ3ปริวัติเมื่ออาตมาได้นั่งพิจารณาไม่ใช่นั่งอย่างเดียวอยู่กันสบายๆอาตมาอยู่คนเดียวบนเขานั่งยืนเดินนอนก็ได้สบายพักผ่อนไม่ได้วุ่นวายเรื่องอะไรวางอะไรอะไรหมดอยู่ว่างๆหมดจิตมันก็สูงจิตมันเพ่งแทงอะไรต่ออะไรนี่ทะลุลึกซึ้งนะพอสัมผัสความรู้ที่เป็นบัญญัตินี่ก็เข้าไปสู่สภาวะอย่างอะไรต่ออะไรขึ้นไปญาณก็เกิดเยอะแยะจนรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้นี่เราจะต้องมาติ๊กเอาไว้ซะก่อนเขียนตอนนี้ก็ไม่ได้ทำตอนนี้ก็ไม่ได้ขยายตอนนี้ก็ไม่ได้แม้เดี๋ยวนี้ขณะนี้อาตมาก็ยิ่งมีงานมากก็ยิ่งจะทำไม่ได้เพราะงั้นก็จะทำยังไงดีคราวนี้ก็มานึกว่าเราเอามาขยายก่อนมาค่อยๆขยับขึ้นไปซะก่อนประเดี๋ยวก็พอดียิ่งงานมากก็ไม่มีเวลาจากมันขยายทำไปแล้วได้เท่านี้ขยายเป็นอะไรเล็กน้อยพอกลับมาอาตมาก็เอามาให้เพื่อนฝูงเขาดูหมู่เราก็เห็นว่าดีก็เลยเอาไปรวบรวมแล้วก็เอามาพิมพ์ออกมาเป็นเล่มอริยชาติทำเหมือนใบข่อยยาวเนี่ยที่ทำกันไปแล้ว เป็นเหมือนใบไข่กระดาษพิมพ์เป็นโลเนียวแล้วก็มันต่อกันยาวเป็นหางยาวพับพับพับเหมือนกันหนังสือสมัยโบราณหนังสือไข่นั่นน่ะทำนะอย่างนั้นทำกันแจกกันอยู่พักหนึ่งก็อ่านกันก็ลึกซาบซึ้งกันก็ได้ประโยชน์กันพอสมควรไปเสร็จนานแล้วทีนี้ก็มาคราวนี้อาตมาก็เห็นว่าน่าจะหยิบขึ้นมาขยายความบรรยายอะไรต่ออะไรไว้เพราะจะให้อาตมามานั่งเขียนอธิบายขยายไปทีเดียวไม่มีเวลาแน่เวลาก็ผ่านไปผ่านไปนี่สิบกว่าปีแล้วที่ทำมานี่ก็จะสิบปีแล้วที่ขยายไว้นี่ก็ตัวจะสิบถึงไม่ถึงสิบปีนะไม่ถึงสิบปีเพราะว่าปีนั้นปีอะไรไม่รู้ที่ทำปี16หรือ17 17หรือไงนะ9ปีถ้าจะนับก็จริงก็9ปีหรือ8ปีประมาณนั้นนึกว่าจะ17นะก็เลยคราวนี้ก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็มาให้พอดีท่านพระวิมุตโตทำรวมๆไว้ก็เลยเอามาทำเป็นแพทเทิร์นนะทำเป็นแบบกระสวนอย่างที่ทำเนี่ยเป็นตารางเป็นแบบกระสวนเอามาดูตอนแรกนะอาตมาตั้งใจจะหยิบไปบรรยายที่ปลุกเสกยังไม่ได้ทำแบบกระสวนนี่ออกมามันก็เลยมันยากพอกลับไปจากปลุกเสกแล้วก็เลยหยิบออกมาดูแล้วก็ได้ทำแบบกระสวนก็แล้วก็ให้พิมพ์กันออกมาเลยเพื่อที่จะให้เป็นแผ่นง่ายๆรวบรวมไว้ในนี้แล้วก็จะได้อ่านได้อะไรกันก็อาศัยอันนี้เป็นพื้นนะทีนี้เริ่มต้นความหมายในมงคลสูตรภาษาบาลีที่บอกว่าอเสวนาจะพาลานังนั่นหนึ่งเป็นมงคลนะเป็นความดีเป็นความประเสริฐระดับที่หนึ่งระดับที่สองบัณฑิตานันจะเสวนาเป็นความดีเป็นความเจริญในอันดับที่สองขึ้นมาอันดับที่สามปูชาจะปูชนียานังอันนี้เป็นอันดับที่3 3อันนี้ก็รวบรวมเอาไว้ดูข้างๆว่าบุคคลสปายะนะมี3 3อย่างนี้รวมก็เป็นหมวด1เป็นบุคคลสปายะนะหมวดที่1นี่จะเดี๋ยวจะอธิบายหมวดนี้ไปก่อนนะได้สังเกตให้เห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลกันเกี่ยวกับตัวตนบุคคลถ้าคบหาบุคคลหรือว่ารู้จักบุคคลอย่างนี้เราก็จะเจริญเป็นหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองข้อสี่ข้อห้าข้อหกเป็นเสนาสนะสปายะหมายความว่าเป็นสถานที่ปฏิรูปประเทสวาโสอยู่ในที่ที่สมควรอยู่ปุพเพจกตปุญญตารู้จักบุญคุณหรือความดีที่มีแล้วในตนนี่ก็เป็นสถานที่เหมือนกันที่ที่ควรจะสนใจก็คือที่ตนอัตตะสัมมาปณิธิยิ่งเน้นใหญ่ข้อที่3นี่ยิ่งบอกชัดในตัวมันเองนะข้อที่3ต้องตัวเองนี่แหละตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกทิศนี่เป็นสถานที่ที่ควรรู้หรือโลกที่ควรสนใจเพราะอย่างน้อยที่สุดอยู่ที่ที่ควรอยู่ก็ดูสิ่งแวดล้อมบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกี่ยวกับเสนาสนะสำหรับข้ออื่นต่อไปหมวดที่3หมวดที่4ก็เป็นอาหารสปายะเป็นธรรมสปายะนั้นเดี๋ยวเอาค่อยๆขยายไปเป็นทีละช่องทีละอันขณะนี้กล่าวถึงอย่างนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่ามันมีทั้งสรุปมีทั้งรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านสอนเนี่ยคำสอนของท่านมีต้นกลางปลายแล้วก็มีเป็นละหมวดเป็นแต่ละหมวดสอดร้อยขยายส่งเสริมกันเข้าไปสังเกตได้จากคำสอนหมวด3หมวด5หมวด6หมวด8หมวด9อะไรงี้หมวด10ต่างๆเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นทั้งสิ้นเลยมีลักษณะอย่างนั้นทั้งสิ้นอาตมาเห็นมาตลอดแล้วก็ใช้มาตลอดทุกคำสอนพระพุทธเจ้าร้อยเรียงอย่างนั้นทั้งนั้นเลยบอกได้ว่าทั้งนั้น แต่เดี๋ยวนี้คนที่เรียนธรรมะของพระเจ้านี่ตัดตอนเป็นตัวคำสอนแต่ละบางทีหมวด3นี่ก็แบ่งเป็นตัวหมวด5ก็แบ่งเป็นตัวหมวด10ก็แบ่งเป็นเรื่องๆแล้วก็ดึงเอาไปใช้ทีละตัวขาดๆวิ่นๆแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรต่ออะไรเท่าที่ควรทีนี้ก็จะอธิบายความให้เห็นชัดๆเจนๆเป็นตัวตนๆไปก่อนนะหมวดแรกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความดีความเจริญของมนุษย์น่ะไม่ครบคนผ่านอันนี้ท่านบอกเลยให้แตกแยกฟังดีๆนะให้แตกแยกนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกกันทั่วๆไปโดยสามัญสำนึกอยู่ว่าคนเรานี่ไม่ทำความแตกแยกควรจะอยู่สามัคคีกันแม้จะเป็นคนพาลแม้จะเป็นคนเลวเราก็ควรจะสมานประสานกันให้ได้หรือแม้แต่จะเป็นคนผิดเราเป็นคนถูกเราก็ควรจะประสานจะสมานกับคนผิดไม่โกรธคนผิดไม่โกรธคนชั่วเราควรจะอยู่ร่วมกันได้ก็จริงแต่โดยคำสอนโดยหลักการโดยวิธีการแล้วเราก็จะต้องไม่คบคนผิดไม่คบคนพาลไม่คบคนผิดไม่คบคนพาลคำว่าพาละพาลเนี่ยคำนี้เนี่ยเป็นภาษาบาลีพอมาใช้ในภาษาไทยแล้วเราเข้าใจกันเป็นความหยาบหยาบหยาบหยาบเราก็เลยเข้าใจว่าคนพาลเนี่ยคือคนที่เลวเลวเกเรเกตุงเป็นคนที่ทะเลาะเบาแว้งตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กว่าอย่างนั้นนะนั่นถึงจะเรียกว่าคนพาลถ้าคนที่เขาไม่ถึงขั้นตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเราไม่ถือว่าเป็นคนพาลถ้าคนที่เขาพาเราไปเที่ยวดูหนังบ่อยๆเราไม่ถือว่าคนพาลพาเราไปซื้อของไปหาของกินแพงๆพาเราไปดูหนังดูละครไม่ถือว่าคนพาลพาเราไปเล่นไพ่ด้วยไม่ถือว่าคนพาลถ้าคนพาลแล้วก็คนเกเรเกกเบเรกตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กดุเดือดฆ่าแกงเราฟังแล้วมันดูว่าเท่านั้นคือความหมายของคำว่าคนพาลที่จริงไม่ใช่เท่านั้นอันนั้นก็ใช่ไอ้คนขนาดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนะเกกมะเรเกเลเออะมะเทิงอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ยิงฟันแทงฆ่าโหดร้ายทารุณอย่างนั้นน่ะมันยอดใช่แล้วว่าคนผ่านเพราะมันอมหิตโหดร้ายเหลวแหลกแล้วนะเลวร้ายอันนั้นผ่านแน่ๆทีนี้เราฟังแล้วเราก็ได้ความหมายแต่หยาบๆบอกไม่ครบคนผ่านคือไม่ครบคนชนิดนั้นน่ะชนิดที่เก่งมาเรกเกเลตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กปล้นจี้เอะอะมาเทิงอะไรหน่อยอะไรนี่ก็ไม่ได้เหตุรู้เลยว่าคนคนนี้โอ้ยอย่าไปใกล้นะคนนี้เนี่ยมันเลวมากเราก็เลยนึกว่าเรานี่ดีแล้วเราไม่ได้คบคนผ่านเราห่างเว้นแล้วสำหรับคนตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเก่งมาเรกเกเลเราได้ห่างแล้วแต่คนที่เราคบอยู่เราก็ไม่รู้ว่าคือคนผ่านอีกเหมือนกันเจนว่าคนพาเราไปในอบายยมุกอยู่ยังคบหากันแล้วเราก็ชอบใจเราก็ยังยินดีนะคนที่เราคบหาเนี่ยเป็นคนที่ยังกินเหล้าเอะเฮฮากันอยู่ธรรมดาตกลมแดดร่มลมตกก็ตั้งวงสดเหล้านี่คือเพื่อนดีไม่ใช่คนพาลนั่นคือความไม่รู้นั่นคือความไม่เข้าใจไม่รู้ไม่มีปัญญานั่นแหละคือคนพาลเพื่อนชวนกันกินเหล้าอยู่เสมอนั่นคนพาลไม่ใช่พาลไม่ใช่พาลชั้นสูงอะไรด้วยหยาบเท่ากับคนเก๋กมะเรกเกเรเลวร้ายด้วยเพราะธรรมดาถ้าคนเราธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ไปคบถ้าไม่ใช่ไอ้โจรจริงๆเลยคนเก๋กมะเรกเกเรจริงๆไม่อยู่ในแก๊งอยู่ในพวกอย่างนั้นแล้วก็ระดับธรรมดาเรียกว่าอบายมุขด้วยไอ้คนชวนกินเหล้าทุกวันมีบุหรี่กันงัดขึ้นมาสูบกันเรื่อยเอาสูบแล้วแกสูบขัดชาสูบมันก็ไอ้คนพาลธรรมดานั่นเองว่างๆเมื่อไหร่ไม่ได้ก็ชวนกันไปดูหนังชวนกันไปเล่นไพ่เล่นโป้เล่นว่างๆเล่นรัมมี่กันเถอะไม่ว่างก็ชวนกันเล่นรัมมี่ทำงานอยู่แท้ๆก็เล่นรัมมี่คนพาลนั่นน่ะนั่นคนพาลนะพาลังแปลว่าโง่ ภาระนี่แปลว่าคนโง่คนอ่อนเยาว์คำว่าอ่อนเยาว์นี่หมายความว่าคนที่ไม่แข็งแรงบางทีอาจมีปัญญาภาลังนี่นะบางทีอาจมีปัญญาแต่ไม่แข็งแรงสู้กิเลสไม่ได้มีปัญญารู้เหมือนกันว่าไอ้อย่างนี้ไม่ดีเรากินเหล้านี่ไม่ดีนะแต่เราเลิกเหล้าไม่ได้คนที่รู้ว่ากินเหล้าไม่ดีแล้วเลิกเหล้าไม่ได้คนนั้นแหละคนพาลกำลังไม่แรงเป็นคนอ่อนคนยาวเป็นคนไม่แข็งแรงจิตใจนั่นเองสำคัญจิตใจไม่แข็งแรงรู้ว่านี่ชั่วเลิกชั่วไม่ได้นั่นคือคนพาลฟังให้ดีนะไม่ครบคนพาลจะได้เข้าใจคำความหมายคำว่าไม่ครบคนพาล นี่ชัดเจนเราจะได้รู้ผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ชิดว่าเราเองเราอยู่ใกล้คนพาล นี่หรือเปล่าเดี๋ยวจะตลบอีกทีนึงที่จริงเราไม่ทะเลาะเบาแวงไม่แตกแยกและไม่หนีเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแต่ว่าเราหนีจากคนตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กนี่เราไม่ใกล้คนพาลแล้วเราห่างแล้วห่างรูปตัวตนด้วยแท้จริงคนตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กมันก็อยู่ในสังคมด้วยกันนี่แหละเราจะทำอย่างไรเราจะประสานหรือทำให้คนเหล่านั้นกลับตัวหรือว่าเราไม่โกรธไม่เกลียดเนี่ยถ้าเผื่อว่าปริวัติสูงสูงและจิตใจของเราเนี่ยจะไม่ต้องเกลียดชังคนพาลหรือไม่เกลียดชังคนเลวแต่เราจะสามารถประสานหรือทำให้คนเลวกลับตัวได้นั้นยิ่งจะเก่งนะเพราะฉะนั้นคำว่าคบเนี่ยคือแต่แรกๆเนี่ยก็ไม่คบตัวตนก่อนตอนหลังๆก็พยายามวางจิตฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจนสุดท้ายจิตเราเท่านั้นไม่คบนี่พูดคร่าวๆให้ฟังเพราะฉะนั้นเราอ่านความหมายของคำไว้นี่ที่จะได้อธิบายไปต่อไปเรื่อยๆนะปฏิวัติที่2สู่อริยชนหรือโสดาบันสกิทาคามีไม่สังคมกับคนที่ประพฤติในสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรนี่ก็คือความหมายที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าคนที่ประพฤติสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่สมควรอย่างคนกินเหล้าสูบบุหรี่คนที่ที่เดียวเล่นชวนเล่นแต่การพนันพาไปดูหนังดูไหนคบมหรสพการละเล่นพาไปเที่ยวกลางคืนนั่นแหละตัวผู้นั้นเองนั่นแหละคือมิตรชั่วไม่ครบมิตรชั่วตัวผู้ที่อาตมากล่าวถึงมาเมื่อกี้นี้ว่าพาไปเล่นการพนันพาไปเสพสิ่งเสพติดพาไปดูการละเล่นมหรสพพาไปเที่ยวกลางคืนนะพาไปไม่ใช่พาไปตัวเขาเองแหละเป็นมิตรชั่วหรือขี้เกียจคนขี้เกียจนี่ก็คือคนพาลทีนี้ฟังให้ดีเป็นอบายมุขในขี้เกียจเนี่ยเพราะคนไหนคนขี้เกียจนี่คือคนพาลเป็นคนพาลฟังให้ชัดๆอันนี้มันเห็นชัดดีคนขี้เกียจนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนดีอะไรหรอกเป็นคนพาลเพราะสูงขึ้นมาเราก็รู้ความประพฤติคนไหนมีพฤติกรรมมีความประพฤติที่ชั่วที่ไม่ดีที่ไม่สมควรนั่นแหละคือคนที่เราไม่ควรคบอันที่3ปริวัติที่3สู่อนาสู่อรหัตชนหรืออนาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นอันแรกที่บอกว่าอธิกัลยานังงามในเบื้องต้นก็คือหมายความว่าสู่กัลยาณชนกัลยาณนี่แปลว่าคนดีแล้วก็ขั้นปุถุชนถึงกัลยาณชนคนธรรมดาแล้วก็มีความรู้ทางด้านดีขึ้นมาจนสูงขึ้นไปเป็นคนดีความหมายตื้นๆต้นๆปริวัติ1ปริวัติ2สู่อริยชนสู่คนที่เป็นโสดาบันสู่คนที่เป็นสกิทาคามีขึ้นไปนะอันที่3ปริวัติ3อันที่2มัชเชกัลยานังคืองามในเบื้องกลางอันที่3งามในเบื้องปลายปริโยสานะกัลยานังนะงามในเบื้องปลายนี่เป็นขั้นสูงขั้นจิตเลยขั้นพระอนาคามีขึ้นไปนี่ท่านเรียกว่าขั้นโอปปาติกะโอปปาติกะแปลว่าจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นพระอนาคามีนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียกว่าพระอนาคามีทีเดียวบางทีท่านเรียกว่าโอปปาติกะหรืออุปปาติกะเรียกแทนเลยใช้ภาษาแทนที่เรียกอย่างนั้นก็หมายความว่าพระอนาคามีนี่เป็นเรื่องของภายในจิตเท่านั้นคนนี้ข้างนอกสภาวะธรรมข้างนอกท่านวางได้นะท่านแข็งแรงนะแม้แต่จะกระทบสัมผัสกับคนผ่านแม้แต่จะกระทบสัมผัสกับคนพาลท่านก็ถ้าเผื่อว่ายังตอนแรกยังวางไม่ได้ก็จะรู้สึกเกลียดคนชั่วแรงนี่ตามความหมาย จะเกลียดคนชั่วนี่แรงจะรู้เลยว่านี่คนชั่วจะรู้ชัดว่าคนพาลหรือคนชั่วคืออะไรคนกินแต่เหล้าเนี่ยจะรู้สึกเลยถ้าจิตถึงขั้นนี้นะสังเกตเราก็ได้เราไม่ใช่พระอนาคามีก็จริงแต่ถ้าภูมิของเราชักจะสูงขึ้นเลิกออกมาจากอะไรที่เลิกได้ที่เป็นส่วนชั่วที่เราเลิกสมมติว่าเราแต่ก่อนกินเหล้าพอเราชักรู้ว่าเอ๊ะไอ้คนกินเหล้านี่คนพาลเราก็จะไม่สังคมไม่กับคนประพฤติกินเหล้าเราก็ประพฤติใหม่เราไม่กินเหล้าพอชักจะเข้าท่าเราจะละจะวางได้ชักรู้สึกตัวดีเอ๊ตัวมีการวางเหล้าวางกิเลสชนิดนี้ได้นี่อาตมายกตัวอย่างอย่างเดียวเฉพาะเรื่องไม่กินเหล้าพอไม่กินเหล้าได้ก็ตัวเองชักเก่งก็จะเกิดมานะสูงมานะจิตจะเกิดก็จะมองคนที่กินเหล้าเป็นคนชั้นต่ำเกิดมีศักดินาเราไม่กินเหล้าแล้วนี่ว่าก็จะเกลียดคนกินเหล้าถ้าไม่ศึกษาดีก็จะเกลียดมากก็ไม่อยากจะคบหาเพราะฉะนั้นจะเกิดการไม่ประสานจะเกลียดแรงจะไม่อนุโลมเลยถ้ายิ่งเพื่อนสนิทหรือเป็นลูกเป็นเต้าหรือเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ชังพ่อแม่กินเหล้าก็ชังทั้งที่ตะก่อนตัวเองก็กินเหล้านะอะไรอย่างนี้พอเราเลิกได้ชักมานะขึ้นถือตัวถือตนถือดีนี่ยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะแล้วมันจะเป็นอนาคามิจิตจิตจะเป็นอนาคามีสูงขึ้นเรียกว่าอุปปาติกะเราข้างนอกเราแน่ใจเลยข้างนอกเราไม่กินเราไม่แตะต้องเราเลิกได้เหล้าหรือบางทีหลายคนพวกเรานี่เราพูดเรื่องเหล้าอาจจะไม่เข้าใจไม่กินเนื้อสัตว์นี้เป็นต้นพวกเราเนี่ยเราเอากรรมฐานข้อนี้มาปฏิบัติกันมากไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าคนกินเนื้อสัตว์จะถือเป็นคนพาลเนี่ยเราก็ไม่คบคนพาลนั่นหยาบหยาบแต่แท้จริงเราก็หนีไม่พ้นหรอกเราก็ต้องคบอยู่นั่นแหละคนกินเนื้อสัตว์เราก็ต้องคบเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองประพฤติและคนอื่นก็ประพฤติก็จะมองเขาประพฤติชั่วเราก็ประพฤติดีพอเราละได้เก่งเก่งเก่งจิตก็ขึ้นมาเป็นอุปปาติกะจิตนะโอปปาติกะจิตเราละได้จริงได้ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติไม่รู้จักทิศทางปฏิบัติจิตมันก็จะถยองเป็นมานะสังโยชน์เป็นมานะกิเลสถือตัวว่าดีฉันปฏิบัติอันนี้ได้ดีถ้ายกตัวอย่างทีละเรื่องอย่างเงี้ยมันนิดเดียวเรื่องเดียวแต่มันก็พาให้เราเกิดกิเลสได้เหมือนกันอย่างกำลังยกตัวอย่างกิเลสมานะเงี้ยไอ้ฉันดีนะฉันนี่ปฏิบัติธรรมนะฉันปฏิบัติดีปฏิบัติมงคลธรรมฉันปฏิบัติสูงนะละสิ่งที่ชั่วที่หยาบแค่เรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นพยองแหมเห็นอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่กินเนื้อสัตว์อู้เครียดไม่อยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยกิเลสมันขึ้นซ้อนมันก็จะชักจะโกรธคนชั่วแรงจะไม่อนุโลมจะไม่อนุโลมแม่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่อนุโลมเลยกินเนื้อสัตว์จะบอกแหมไม่อยากจะแค่เป็นพ่อเป็นแม่เกลียดไม่อยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยถ้ากิเลสมันเกิดแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นมานะเนี่ยพูดอย่างนี้หลายคนจะรู้สึกตัวอย่าว่าแต่คนอื่นคนไกลเลยแม้แต่พ่อแต่แม่แม้แต่พี่แต่น้องถ้ากิเลสมันขึ้นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะงั้นเรารู้ตัวซะว่าเอาเถอะมันจะเป็นอนาคามิจิตสูงขึ้นไปจิตมันเราละได้จริงว่าเราแน่ๆใจแล้วเราก็เลยถือตัวขึ้นมาเองแล้วเราก็จะไปมองเพ่งคนอื่นให้เกิดกิเลสมานะไปเกลียดไปชังอันนี้ก็เตือนเอาไว้ว่าระวังต้องหัดวางมันจะไม่อนุโลมเพราะฉะนั้นจะต้องหัดวางนะหัดวางจริงๆหัดปลดหัดปล่อยหัดทำให้มันต้องอย่างนั้นแหละเมื่อเขาไม่เข้าใจเราก็ทำของเราว่าดีก็ทำไปเถอะแล้วเราเองเราก็ฝึกหัดวางอีกทีนึงปริวัติซ้อนก็จะสู่สภาพจิตชั้นสูงขึ้นเป็นอรหันตชนหรือเป็นอรหันต์เป็นอริยชาติสูงขึ้นไปเองไม่สังคมกับหมู่คนที่ชั่วคำว่าหมู่อันนี้ภาษาบาลีท่านเรียกคณิกะคณิกะนี่ถ้าแปลบนบุคคลก็คือหมู่คนแต่ถ้าแปลโดยปรมัตถ์เป็นจิตเจตสิกรูปแล้วก็คือหมู่จิตหมู่ของจิตคณะของจิตของใครของมันไม่ได้หมายความว่าตัวตนบุคคลเราเขาหมายถึงหมู่ของจิตสังคณิกะเราก็ประกอบเราก็คลุกคลีเราก็เกี่ยวข้องอยู่กับหมู่จิตที่มันไม่ดีหมู่จิตไม่ดีก็หมู่จิตกิเลสสิ่งที่เป็นกิเลสอยู่ในจิตของเรานั่นแหละเป็นหมู่เป็นน้ำหนักเป็น กองเยอะๆเราก็จะเกี่ยวจะเกาะถ้าเราละล้างออกได้ก็หมายความว่าเราปล่อยระวางไม่มีกิเลสทิ้งกิเลสห่างกิเลสกิเลสละออกจางออกกิเลสก็น้อยลงคณะหรือก้อนหรือกองของกิเลสก็น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าจนเหลือน้อยเหลือน้อยก็ให้ไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่คลุกไม่คลีไม่มีอาการกิเลสไม่มีตัวตนนะไม่ใช่เป็นตัวบุคคลเราเขาแต่ลักษณะของมันแต่ก่อนนี่เป็นตัวหยาบๆพอละเอียดเข้าก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่คลุกคลีเราก็พยายามไม่เกี่ยวให้ได้ไม่ให้มีอาการของกิเลสชนิดนี้ให้ได้ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือไม่เกิดคลุกคลีสุดท้ายไม่เกี่ยวไม่คล้องเลยไม่มีการพบปะกันเลยนี่เรียกว่าไม่พบปะคนพาลไม่พบปะพาลังไม่พบปะแม้แต่จิตเจตสิกชนิดที่เป็นพาลเราไม่กินเหล้าเราไม่กินเนื้อสัตว์จิตของเรายังเกี่ยวยังเกาะยังเกี่ยวข้องกันอยู่กายเราไม่กินแล้วแต่จิตของเราก็พบเจ้าเนื้อสัตว์บ้างกับจิตชักมาด้วยทันทีแม้ไม่พบเนื้อสัตว์นั่งว่างๆก็แหมไก่ย่างลอยมาน้ำตกมั่งลาบมันก็ยังลอยมาถึงแม่ระลึกถึงมันก็มาเที่ยวด้วยมันก็มาเคาะประตูจิตระลึกถึงมันนะหรือเราระลึกถึงมันขึ้นมาก็ยังมีอาการของสภาพที่เรายังเกี่ยวข้องยังปรุงยังสร้างยังสังขารยังเกิดการปฏิกิริยากับจิตเราจิตเราก็ยังเป็นรสเป็นชาติจิตเราก็ยังเกี่ยวข้องหรือคลุกคลีฟังดีๆนะนี่อธิบายจากคนจนกระทั่งไล่ขึ้นมาถึงจิตเป็นปริวัติขั้นอย่างปริวัติ2อริยชนปริวัติ3นี่อรหัตชนนะเพราะฉะนั้นตอนแรกๆนี่เราไม่คบคนพาลสมมุติตกตัวอย่างง่ายๆเราไม่คบคนพาลที่เขากินเหล้าหรือเอาถือง่ายๆพวกเราที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เอาที่เขากินเนื้อสัตว์คนพาลคือเขากินเนื้อสัตว์เราไม่กินเนื้อสัตว์เราจะเป็นคนดีเป็นความเจริญของเราคนกินเนื้อสัตว์เราไม่คบนี่เป็นความหมายหยาบทีนี้อาตมาทักไว้แต่ต้นแล้วว่าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้แตกร้าวไม่ได้สอนให้ไม่สามัคคีบอกงั้นแม้เขาจะกินเนื้อสัตว์อยู่เขาจะกินเหล้าอยู่ตอนแรกที่สุดหยาบที่สุดตั้งแต่ปุถุชนถ้าอาการมันหยาบเรื่องมันหยาบเช่นว่ากินเหล้ามันหยาบเล่นไพ่มันหยาบเราไม่คบหาเราไม่ไปประสบพบกันบ่อยๆไม่ต้องพูดนะว่าคนพวกถ้าบอกคนพาลคือพวกเกเรเกตุงตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กปนจี้ฆ่าเอะอะมาเทิงพูดมึงมาพาโวยอันนั้นไม่ต้องพูดนั่นเราห่างแน่ทั้งตัวตนร่างกายเราก็ห่างแน่ไม่คบหาไอ้อย่างนั้นบอกแล้วว่าไอ้อย่างนั้นเราแตกกันแค่นั้นแล้วเราไม่คบคนพาลแค่นั้นนะพวกเรานั่งอยู่นี่ก็คงจะไม่คบกันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะสูงอะไรที่จริงบอกแล้วลักษณะพาลังคือความชั่วความชั่วระดับต้นอบายมุขคนกินเหล้าก็คนชั่วก็หรือจะสูงขึ้นมาอีกคนไม่กินเนื้อสัตว์เป็นคนชั่วทีนี้ในความหมายเราจะไม่คบหากันไม่ได้คนกินเหล้าเราก็ต้องคบกันอยู่แหละคนไม่คนกินเนื้อสัตว์เราก็จะต้องคบกันอยู่แหละแต่เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะสู่กัลยาณชนสูงขึ้นเราก็คืออย่าให้ตัวเรามันเป็นกับเขาเหมือนกับเขาอันแรกไม่คบพาลนะเมื่อเราเป็นกัลยาณชนได้เราอย่าเป็นกับเขาอย่าเหมือนกับเขานะอย่าเป็นเขากินเหล้าเราอย่ากินเขากินเนื้อสัตว์เราอย่ากินนะเราจะทำอย่างไรเราจะฉลาดที่จะพูดคบกันนี่แหละทำอย่างไรเราจะทำทีท่าอย่างไรพวกคุณปฏิบัติมาพวกคุณจะรู้เลยว่าเราจะต้องใช้คำพูดเราจะต้องใช้โอกาสบางทีก็จะต้องไม่ค่อยไปคลุกคลีกันนักห่างๆหน่อยแต่เราก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเพราะว่างานการหรือว่าสังคมเราก็จะต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในระดับที่2ปริวัติ2ขึ้นมาเราก็จะไม่สังคมกับผู้ประพฤติชั่วนั้นบ่อยนัก แต่ก็ยังคบอยู่แหละแต่ยังคบอยู่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่คบบ่อยนักเราประพฤติออกมาได้สูงขึ้นมาเราก็จนละไม่กินเหล้าได้ใกล้ได้ตอนแรกเราใกล้นักเพื่อนมันกินแล้วก็อดไม่ได้น้ำลายมันไหลยางเหนียวบอกว่าใจเรานี่มันเหมือนยางเหนียวกิเลสยางเหนียวเพราะคนมันกินมันก็ยั่วยวนชวนใจเราก็อ่อนเป็นคนใจอ่อนบอกแล้วเราเองนั่นแหละเป็นพาลพาลังใจเราอ่อนใจเราไม่แข็งกล้าอย่างที่อธิบายแต่ต้นมาแล้วคนพาละนี่คือคนใจอ่อนมันใจไม่กล้าก็ห่างมาก่อนอย่างชนิดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำเราพรากออกมาก่อนพอตอนหลังเราชักจะแข็งแรงขึ้นเป็นอนาคามีอนาคามิจิตเราสัมผัสเราเราก็วางเฉยได้จะเก่งทนได้อาจจะมีจิตเท่านั้นแต่มันมีอาการเล็กๆน้อยๆแต่คนข้างนอกรู้ได้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันเรารู้จิตของเราว่าเออมันยังมีอาการอยู่บ้างนะแต่เราทนได้ให้ตายยังไงยั่วยวนยังไงบังคับยังไงเราก็ไม่กินแน่อายมีหิริมีโอตปะมีความละอายต่อความชั่วนั้นความประพฤติชั่วนั้นสิ่งที่ชั่วนั้นควรละควรเลิกนั้นมีความละอายในใจจริงๆนี่เรียกว่าจิตเกิดจริงนะเป็นเทวดาแล้วเป็นอุบัติเทพเป็นการเกิดจริงจิตต้องเกิดจริงเพราะจิตผู้ใดถึงอนาคามีภูมิจริงๆแล้วเนี่ยนะแม้เหตุปัจจัยแค่ไม่กินเหล้าไม่กินเนื้อสัตว์จิตของเราจะแน่ใจเลยว่าไม่กินเราไม่เอาเราจะทำได้เลยเราจะสบายแต่จะมีอาการเหลือความแม้ยังมีอาการมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆมันยังไม่หมดทีเดียวมันยังมีเชื่อว่ามันก็ดีบ้างเหมือนกันนะนิดๆหน่อยๆแต่ทนได้ง่ายทนได้ไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเพราะอาการข้างนอกนี่เราไม่กินไม่แตะต้องแตะก็ได้จับก็ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าเราไม่เอามาทำปฏิกิริยาอย่างโลกเขาแน่เช่นเราก็เอามาดื่มเข้าไปเนื้อสัตว์ก็เอามากินเข้าไปเราไม่ทำแน่กรรมกริยาอย่างหยาบๆนอกๆเราไม่ทำแน่นะหรือเอาให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงกรรมกริยาอย่างเรื่องผู้หญิงผู้ชายตอนแรกๆหยาบๆนี่แม้เป็นคนกะหรี่กะหรอเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีกามแย่เห็นอย่างน่าเกลียดเลยบางคนถ้าน่าเกลียดก็เป็นคนพาลหนักมากด้วยราคะมากด้วยกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายในยกตัวอย่างง่ายๆคนพาลก็คือคนที่แหมเห็นชัดๆเลยไปไหนก็มีท่าทีไปไหนก็ไปที่ได้จีบกันไปไหนก็มีแต่เรื่องลามกพวกนี้แล้วก็ทำกรรมกริยาด้วยนะเป็นผู้ชายเจ้าชู้สมสู่ไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยคนพาลแบบนี้คนหยาบคนต่ำคนไม่มีมงคลคนไม่รู้จักอะไรเกินการล้นหน้าล้นตาเราตอนแรกก็อย่าไปคบอย่าไปอยู่ด้วยไปด้วยมันพาไปแต่เรื่องไม่ดีเราทนไม่ได้เราสู้ไม่ได้เราห่างพลาดมาที่ชุมนิยางพอตอนหลังมาเราก็ชักเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นเอาไปกับเขาได้เขาจะเป็นคนไปไหนก็เอาแต่กิริยางี้ก็จะแบบนี้เราก็เห็นเขาก็เฉยแต่ใจเรายังไม่หมดกิเลสแม้แต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเราไม่หมดหรอกแต่เราก็ทนได้อย่างนี้ก็จิตใจของเราก็สูงขึ้นมาเป็นภูมิอรหัตเป็นภูมิอริยะที่สูงขึ้นรอบสองก็ความสัมพันธ์ความประพฤติชั่วเราก็สามารถจะคลุกคลีเขาได้แต่ใจเราไม่คลุกคลีฟังสำนวนนี้ให้ออกเราสามารถสัมผัสนอกได้เกี่ยวข้องนอกได้แต่ใจเราไม่คลุกคลีไม่สังสักขะไม่สังคณิกะสักขะแปลว่าสวรรค์คณิกะแปลว่ากลุ่มว่าก้อนแปลว่าหมู่ว่าหมวดแปลว่าหมู่แปลว่าหมวดเนี่ยแปลกลุ่มแปลว่าก้อนใจเราจางแล้วไม่กลุ่มไม่ก้อนโตแล้วใจเราไม่มีสวรรค์ใหญ่แล้วไม่มีสวรรค์มากแล้วสวรรค์น้อยลงไปไม่เกิดรสเกิดชาติสวรรค์อะไรนักหนาแล้วทนได้บังคับได้สามารถห้ามได้มันไม่แรงสวรรค์เล็กลงแล้วสวรรค์เล็กลงแล้วแต่เราได้สวรรค์นิพพานมากขึ้นเป็นอุบัติเทพฟังให้ชัดนะถ้าเรามีอาการอร่อยแบบโลกียะถ้าเราได้กินเหล้าโอ้สวรรค์กามาวจรสวรรค์สมมุติไม่ใช่สวรรค์แท้สวรรค์เจสมมุติกามาวจรได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ เราเรียกว่าสวรรค์กามาวจรสวรรค์6ชั้นสวรรค์กามาวจรคือสวรรค์เก้เรียกว่าสมมุติเทพผู้ใดเป็นเทพกามชั้นกามเรียกว่ากามาวจรเทพเรียกว่าสมมุติเทพเป็นเทพสมมุติเป็นสมมุติเราไปว่าเกรู้กันทั่วไปในโลกสมมติสมมตินี่แปลว่าการรู้ร่วมกันรู้ทั่วกันรู้ร่วมกันสมมติสมมุติหรือสมมุติแปลว่ามันรู้เหมือนกันใครก็รู้ว่าสวรรค์แบบนี้ใครมันก็รู้ไม่ต้องศึกษาเสพความอร่อยในกามเสพความอร่อยในได้กินเหล้าเสพความอร่อยได้กินเนื้อสัตว์ใครมันก็รู้ทีนี้เราเป็นอุบัติเทพนี่เรารู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่จริงไอ้นี่เป็นเรื่องเก๊ะเรื่องปลอมสวรรค์แบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้ผู้ใดได้ละล้างความอร่อยจากรสกินเหล้าอร่อยรสจริงๆอาการของจิตรสจริงๆมันไม่อร่อยเหมือนเก่าแล้วนี่สู่โสดาบันรู้แล้วก็ละจางลงมาขั้นต้นเป็นโสดาคุณขึ้นมาจริงๆจนเห็นความจริงจิตใจเห็นว่าโอ้เรากินเหล้านี่มันไม่อร่อยจริงๆนะแล้วเราก็ทนได้สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งข้างนอกนี่วางใจเลยมั่นใจว่าเราไม่แตะไม่ต้องไม่กินแล้วเหล้าไม่กินแล้วเนื้อสัตว์ไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกับผู้หญิงผู้ชายศีล8ได้ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ทำพฤติกรรมกิริยาสมสู่ไม่เอาแล้วแต่ใจก็ยังมีอาการกามาการราคะอยู่บ้างแต่อ่อนมั่นใจว่าห้ามได้ตลอดชาตินี้ก็ห้ามได้ถ้าเรื่องนี้ก็เป็นอนาคามีภูมิของคนคนนี้ตลอดชาตินี้ห้ามได้ไม่แรงแม้เขาจะยั่วจะยวนทีนี้ฟังธรรมะสูงขึ้นอีกนะข้อเดียวนี้อาตมาอธิบายวันนี้ทั้งวันนะไม่ครบคนพาลเนี่ยแม้แต่เราเองเราจะเกี่ยวข้องกับคนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องสัมผัสแต่ต้องยังไงก็ได้ดีไม่ดีจะเอามานั่งตักด้วยก็ยังได้แต่ใจเราก็ห้ามได้ใจเราไม่ปรุงมันไม่มีอ่อนๆนี่ก็ได้อย่างนี้ถือว่าไม่มีฤทธิ์มีแรงมีแค่รูปราคะอรูปราคะในจิตนะแน่ใจเห็นเลยว่ามันมีอาการมีอารมณ์เหมือนกันแต่อ่อนเรียกอาการอารมณ์ของสวรรค์มันน้อยนะเป็นสวรรค์เป็นสังสักขะน้อยๆเป็นคณิกะเป็นก้อนเป็นกลุ่มน้อยๆข้างนอกแตะต้องได้และเราก็แน่ใจว่าเราไม่เรามีศีลมีธรรมเรามีหิริโอตปะเป็นเทวดาแท้อายที่จะทำกิริยาอย่างหยาบคายจะกินเหล้าให้คนเห็นตายดีกว่าไปกินนะจะกินเนื้อสัตว์ให้คนเห็นตายดีกว่าจะสมสู่ให้คนเนี่ยเขารับรู้เขารับเห็นเขารู้ว่าเรานี่ยังสมสู่อยู่ตายดีกว่านี่อนาคามีภูมิเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่เอาไม่ทำอ่ะตายดีกว่าแต่แม้จะเหลือเศษในจิตอยู่บ้างเป็นรูปราคะอรูปราคะเราก็รู้ของเราเป็นโอปปาติกสัตว์เป็นอาการของสัตว์โรคยังเหลือเชื่ออยู่หน่อยนะแต่อ่อนไม่เป็นคณิกะก็เป็นก้อนน้อยๆเป็นสวรรค์ก็เป็นสวรรค์นิดๆสวรรค์รางๆไรๆสวรรค์ไม่ใหญ่เลยเป็นรูปาวจรเป็นอรูปาวจรถ้ารูปาวจรก็หมายความว่าอรูปาวจรจิตก็คือจิตมันยังมีกิเลสนั้นอยู่เป็นรูปที่จับได้ชัดถ้าอรูปาวจรก็คือจิตที่จับได้ยากจับได้ไม่ชัดแต่มีนิดๆมีหน่อยๆบางทีไม่รู้ตัวแต่มันก็มีนะถ้าอ่านด้วยปัญญาจิตแยบคายโอ้ยังมีแฮะไรยังไม่หมดสักทีเดียวยังไม่ถอนสิ้นอาสวะยังเหลือเชื้อเราก็จะรู้เลยว่าเป็นอุปัตติเทพแต่มันยังไม่วิสุทธิเทพอุบัติคือเกิดจากคนชั้นต่ำเกิดจากคนปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนเกิดจากโสดาบันบุคคลสกิทาคามีบุคคลไล่ขึ้นมาหาภูมิอนาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังแค่โสดาบันก็ยังสมสู่อยู่อดก็ยังไม่ได้ก็ยังสมสู่มีผัวมีเมียมี กรรมกิริยาของผู้หญิงผู้ชายอยู่แต่ก็ละอายถ้าบอกว่าอย่างนี้ถ้าเลิกได้ดีกว่าเข้าใจเป็นสมาธิแต่เรายังเลิกไม่ได้เพราะกิเลสเรายังมีเราอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็เป็นโสดาบันได้สกิทาคามีจะอดได้มากขึ้นนานๆทีเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งอดได้เลยข้างนอกไม่เป็นปัญหาแน่ใจว่าเราจะไม่ปฏิบัติถ้าเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเมถุนเรื่องสมสู่ไม่ทำอีกตลอดชาติมั่นใจว่าเราว่างได้เลิกได้สำหรับพระอนาอนาคามีภูมิเฉพาะเรื่องนี้นะหรือเรื่องเล่าก็เหมือนกันอดได้แน่แต่เหลือนิดๆหน่อยๆในจิตใจเป็นรูปราคะอรูปราคะนะอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่กินเนื้อสัตว์ก็เหลือเป็นอนาคามีภูมิฟังให้ดีแล้วเราจะเข้าใจภูมิธรรมต่างๆเปรียบเทียบตั้งแต่นอกจนกระทั่งถึงภายในจิตเป็นปรมัตถ์แล้วเราจะรู้ว่าเราขาดหรือไม่ขาดเรายังเหลือเชื้อในภูมิขนาดไหนนี่ไม่ได้อธิบายอนาคามีบุคคลไม่ได้อธิบายสกทาคามีบุคคลที่เป็นเรื่องที่ปลายเฉลี่ยในกิเลสโลกต่างๆนั่นเราก็ว่าเราเป็นพระอนาคามีแล้วไม่ใช่นะอาตมาว่ามันยากเหมือนกันนะเพราะว่าอธิบายนี่ไม่ได้อธิบายรวมหมดเลยแต่อธิบายแยกเรื่องแยกเหตุปัจจัยแล้วอย่าไปเหมาว่าตัวเองเป็นพระอนาคามีนะเราไม่กินเนื้อสัตว์ได้แล้วนี่ตายก็มากินได้แต่ว่าเหลืออาการเล็กๆน้อยๆนี่ฉันพระอนาคามีแล้วไม่ใช่นะนี่เฉพาะเรื่องเฉพาะเหตุนิดเดียวนะเฉพาะปัจจัยแต่ละปัจจัยแต่อธิบายให้เห็นว่าลักษณะของคนพระอริยะเนี่ยมันสูงขึ้นไปแต่ละเฉพาะเรื่องก็เป็นอริยะทีนี้มารวมแล้วในโลกนี้มีเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องหยาบๆถ้าเรื่องหยาบๆอบายมุขเราก็ขาดมาหมดขาดมาหมดเลยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราก็เป็นพระโสดาบันแม้จะเป็นอนาคามิจิตโสดาบันยังไม่เป็นโสดาบัน 100% ยังเป็นอยู่ในภูมิอนาคามิจิตยังมีเรื่อยๆแต่ว่าแน่นอนอบายมุขนี่เราไม่ชาตินี้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวแน่ในอบายมุขต่างๆนะเราไม่เกี่ยวแน่เราก็เป็นพระโสดาบันที่มีขั้นอนาคามีภูมิแต่ใจยังมีน้อยๆนะถ้าเป็นอรหัตตภูมิก็คือ อบายมุขต่างๆนี่สัมผัสเมื่อใดก็เฉยว่างเลยเป็นวิสุทธิเทพเป็นจิตเทวดาฟังซ้อนให้อีกนะขณะนี้กำลังซ้อนขึ้นไปอีกแล้วนะเป็นจิตเทวดาชนิดวิสุทธิเทพเลยจิตของเราอาการกระทบสัมผัสก็เฉยเฉยเลยเมถุนธรรมในระดับที่6เมถุนสังโยกระดับที่6สัมผัสเล่าสมมุติปัจจัยเล่าเราสัมผัสเล่าอยู่กับเล่าเนี่ยคนที่เขากินเล่าก็เราก็สัมผัสเกี่ยวข้องเราก็เฉยวางได้ไม่เกลียดไม่ชังนะเราคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับเล่าเนี่ยแต่ก่อนนี้เราคลุกคลีไม่ได้บุคคลต้องห่างพอใจเราแก้แข็งขึ้นไม่ผ่านไม่ใจอ่อนแอแล้วสัมพันธ์ได้สัมผัสได้แต่เรายังรู้สึกว่าเรายังมีใจชังๆผลักๆอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่เป็นอนาคามีภูมิทีเดียวไม่ใช่มันเป็นอนาคามีภูมิชักจะเป็นโสดาสกิทาขึ้นมาจะเป็นอนาคามีภูมิขึ้นมาทีเดียวแต่ผลักๆอยู่บ้างนะเราก็พยายามหัดวางได้วางได้ก็ไอ้ชอบไม่ชอบแล้วโลภะหรือราคะมูลจิตหมดไม่ชอบแต่ไอ้ดูดดึงไม่มีแต่ยังผลักยังไม่ชอบแล้วก็มาละวางก็จะเป็นสภาพที่เราไม่ชอบก็ไม่มีก็เรียกว่าสัมพันธ์กับคนที่เขาแม้กินเหล้าเขาดูดบุหรี่เขากินเนื้อสัตว์แล้วก็อยู่กับเขาได้หัดวางมาหรือแม้แต่เรื่องเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปถึงผู้หญิงผู้ชายเมถุนเรื่องเสพสมสู่แล้วก็วางมาได้เรื่อยๆเหมือนกันแม้เขาจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ราคะจัดมีอะไรต่ออะไรพฤติกรรมของเขามากคนมากอะไรแล้วแต่เราก็เข้าใจแต่เราไม่เป็นอย่างนี้จิตของเราก็เป็นเทวดาขึ้นเป็นเทวดาขึ้นเรื่อยๆในเรื่องเหล่านั้นในเรื่องที่ยกตัวอย่างประกอบนี้ ถ้าเรื่องเดียวมันก็จะไม่ชัดนักเพราะฉะนั้นจึงยกตัวอย่างหลายๆเรื่องหน่อยเราจะได้เข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมนี่มีหลายเรื่องที่เราปฏิบัติธรรมแต่ก็อธิบายซ้อนในแต่ละเรื่องให้เห็นสภาพจิตประกอบกันไปนะเพราะงั้นเมื่อเรามีอาการของจิตเป็นสกิทาคามีหรือโสดาสกิทาคามีเราก็จะพอใกล้ชิดได้นะแต่ว่าแหมบางทีมันก็เราก็ชังมากผลักมากถ้าเป็นอนาคามีก็จะผลักแรงผลักแรงแต่ข้างในแต่ตัวนอกไม่ผลักเนี่ยความหมายของที่เรียกว่าจิตใจจะเกลียดคนชั่วแรงจะไม่อนุโลมเลยใจเนี่ยจะไม่อนุโลมเขาใจนะอนาคามีนี่เรื่องใจแต่ข้างนอกเนี่ยคบหากันได้คนกินเหล้าก็ต้องไปกับคนกินเหล้าได้แต่ใจนี่ชังชังชังผลักแรงนะต้องหัดวางหัดวางนี่เข้าอนาคามีภูมิอยู่เป็นอย่างนี้ไปกับคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยไปได้เพราะว่ามันต้องไปนี่เพราะคนกินเนื้อสัตว์มันเยอะคุณก็ต้องไปกับเขาแต่ใจมันไม่ชอบไม่ชอบผลักแรงผลักแรงนี่จิตเข้าอนาคามีภูมิถ้าสูงขึ้นไปเป็นอนาคามีชั้นสูงก็วางลงวางลงวางลงไม่ค่อยจะชังนักบริสุทธิ์ขึ้นเป็นวิสุทธิเทพขึ้นก็เข้าสู่อรหันตภูมิอรหัตภูมิสูงขึ้นวางได้ 50% บอกเออคือไม่เขาจะกินเราก็ไม่ผลักแรงนักแต่มันก็ยังผลักอยู่บ้างนะเลย 50% ขึ้นไปเป็น 60-70 ก็ผลักน้อยลงน้อยลงน้อยลงสุดท้ายไม่ผลักเขาแล้วก็เข้าใจเขาเออเราช่วยเขาไม่ได้เห็นใจเขาด้วยเออเขามันก็ติดนะเราจะทำยังไงจะมีปัญญาจะมีวิธีการให้เขาละเขาลดมันจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพระอรหันต์วางได้ไม่ผลักเขาแรงแล้วก็จะหาวิธีช่วยเขาใจดีเห็นใจอนุโลมใจก็จะสบายเพราะคนที่เป็นพระอรหันต์หรืออรหัตอรหันตภูมิแล้วนี่นะไม่หนีจากโลกเหนือโลกเพราะฉะนั้นโลกของคนกินเนื้อสัตว์ก็อยู่กับโลกของกินคนกินเนื้อสัตว์แล้วไม่เกลียดเขาพระอรหันต์ที่เก่งเป็นพระอรหันต์ชั้นมีภูมิมีอภิญญามีปฏิภาณมีปฏิสัมภิทาญาณจะช่วยเขาได้ด้วยจะมีปัญญาว่าเออคนนี้เราจะมีวิธีการชวนเขาหรือว่าพาเขาให้ห่างจากเนื้อสัตว์ห่างจากเหล้าห่างจากเรื่องผู้หญิงผู้ชายผลักเบนช่วยเหลือเฟื่องฟายให้ไปในทางที่เป็นพฤติกรรมที่ดีกว่าช่วยได้พระอรหันต์ก็อยู่กับมนุษย์ชนเราวางใจได้อนาคามีภูมิสูงขึ้นเกิน50ไม่ผลักแล้วก็จะมันก็มีเชื้อผลักอยู่นิดๆนะแต่ว่าไม่ผลักแล้วแต่จะมีใจเอื้อเอ็นดูจนกว่าจะ60 70 80ก็ยิ่งจะเก่งพอเป็น 100% ไม่เป็นพระอนาคามีภูมิแล้วไม่เป็นอนาคามีจิตเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหัตผลจิตแล้วทีนี้วางใจได้สนิทไม่ผลักเขาเลยแล้วก็จะหาทางช่วยเขาเป็นพรหมไม่ผลักแล้วเป็นพรหมเลยมีจิตสงสารเมตตาเกื้อกูลจะทำยังไงเนาะจะช่วยเขาได้จะถึงไม่ช่วยไม่ได้ก็ใจเฉยๆไม่ผลักไม่ชังแล้วเราก็รอดตัวของเราเราไม่มีปัญหายังอรหัตภูมิแล้วเราอยู่กับคนกินเหล้าแล้วก็เฉยถ้าเป็นอรหันต์ที่ไม่มีปฏิสัมภิทาญาณเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีอภิญญาก็ได้แต่เพื่อนมันกินแล้วก็ฟังเฉยแล้วก็ไม่เดือดร้อนแต่เราก็ช่วยมันไม่ได้แต่ถ้าพระอรหันต์ที่มีภูมิปัญญาเป็นคนที่มีความฉลาดก็จะสามารถใช้วิธีเล็กวิธีน้อยถ้าแม้จะคบหากันกับเพื่อนคนนี้เราก็จะช่วยเขาได้จะสอนเขาได้จะพาเขาไปสู่ทิศที่สูงขึ้นได้เสมออย่างนี้เอาตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ละเรื่องอธิบายจะได้เห็นว่าทิศทางของมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้เรื่องเดียวเราก็ช่วยเขาได้เรื่องเดียวเราได้เป็นภูมิสูงเราก็จะช่วยคนเขาได้อย่างภูมิสูงแม้เรื่องเดียวถ้าเราเองเราไม่เป็นอรหัตภูมิเราช่วยคนเขาไม่ได้อย่างสนิทและเราก็นอกจากช่วยเขาไม่ได้แล้วเราเองเราก็อยู่กับเขายากแต่ถ้าเป็นอรหัตภูมิแต่ละเรื่องอยู่เขาได้ด้วยกับเขาได้ด้วยและเราก็จะมีโอกาสที่จะช่วยเขาได้ด้วยพระอรหันต์เจ้าจึงเป็นผู้ที่พหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะ โลกัมปังอนุกัมปายะเป็นผู้ที่ประโยชน์ต่อประชาชนพระหุชนะแม้ว่าแปลว่ามวลมนุษยชาติหรือประชาชนพุทธหิตายะก็คือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเขาเกื้อกูลอะไรเกื้อกูลก็คือทำให้เขามาเป็นคนดีอย่างเราเป็นผู้มีมงคลเราได้มงคลแล้วเราได้ความดีได้ความประเสริฐแล้วได้ความเจริญแล้วเราก็จะช่วยเขาให้เจริญประเสริฐขึ้นมาตามเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเอกบุรุษหรือเป็นมหาที่แท้บุรุษแปลว่าคนมหาเนี่ยก็แปลว่าผู้ที่มีความดีมีความยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นมหาจริงๆแล้วก็จะช่วยคนได้แม้เรื่องกินเหล้าแม้เรื่องไม่กินเนื้อสัตว์แม้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะช่วยเขาได้เพราะว่าเป็นผู้ที่มีอรหัตภูมิจริงๆในแต่ละเรื่องนะจะช่วยเขาได้อยู่กับเขาได้และก็ช่วยเขาได้พระอรหันต์จึงช่วยเขาได้ตามปฏิสัมภิทาญาณตามอภิญญาที่ตัวเองจะมีถ้าไม่มีอภิญญาเลยไม่มีปฏิสัมภิทาญาณเลยเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอรหัตตภูมิในเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ช่วยเขาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ช่วยไม่ได้แล้วก็ได้แต่อย่างนั้นแล้วก็ได้แต่เราแต่เราก็อยู่กับเขาอยู่ในโลกนี้เฉยๆแล้วก็อยู่กับเขาได้ไปเรื่อยๆอยู่กับเขาได้อยู่เหนือโลกก็โลกนี้เขาจะกินเนื้อสัตว์อยู่รอบข้างแล้วก็เฉยสบายมากแต่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะเพราะนี่เรียกว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโกอรหันต์สบายตัวสบายโกเฉยๆแต่โกช่วยเขาไม่ได้เลยสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกได้แต่ตัวเองไม่มีภูมิอะไรพระอรหันต์หรืออรหัตตภูมิอันนี้กำลังอธิบายนี้ไม่ใช่อธิบายพระอรหันต์นะกำชับอีกเดี๋ยวฉันกินไม่กินเนื้อสัตว์ได้ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วเดี๋ยวบ้ากันใหญ่อีกฟังธรรมอาตมาฟังยากหน่อยนะแต่ว่าฟังแล้วละเอียดฟังแล้วจะเข้าใจแต่ฟังธรรมของที่อื่นฟังง่ายหน่อยแต่ไม่ละเอียดและไม่เข้าใจแล้วก็ตัดสินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราสำเร็จอันไหนแล้วเราก็ยังไม่รู้ภูมิที่สำเร็จนะนี่อาตมาตั้งใจเลยตั้งใจจะเข้าหาทุกวันนี้เราเรียนศาสนากันมา12ปีแล้วเรากำลังเข้าขั้นสมาธิเรากำลังจะพูดถึงจิตอธิจิตเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเน้นจิตอธิจิตมากกว่าบุคคลตัวตนเราเขามากกว่าบุคคลตัวตนเราเขาอาตมาจะไม่ห่วงว่ามันจะจบมงคลธรรมนี่38ข้อในพุทธาภิเษกนี่หรือเปล่าอาตมาจะไม่ห่วงอาตมาจะเอาความชัดเจนถึงลักษณะธรรมพวกนี้กับพวกคุณนะเราจะเลิกชั่วประพฤติดีจะเลิกยังไงเลิกชั่วแต่แค่คนบุคคลเราคบกับบุคคลชั่วแน่นอนคนเกเรเราไม่คบแต่ตอนนี้คนไม่เกเรแต่คนที่เป็นอย่างที่ว่านี่แม้แต่คนเป็นอบายมุขอยู่เราไม่คบแต่หยาบนี่ทวนไม่คบแต่หยาบไม่คบจะคือเราไม่เป็นกับเขาบอกแล้วว่าเราไม่แตกแยกเพราะคนในระดับพวกนี้จะไปหาไหนละคนไม่กินเหล้าสังคมคนไม่กินเหล้าสังคมคนไม่กินเนื้อสัตว์สังคมคนไม่กะหรี่กะหรอไปหาที่ไหนยากแล้วเราจะแตกแยกไปอยู่ในโลกที่ไม่มีเธอเอาไว้สร้างชุมชนอสได้ซะก่อนชุมชนพวกแอปชุมชน AB เอาไว้สร้างชุมชนนั่นได้ซะก่อนแล้วก็คุณก็อยู่ในชุมชนนั้นแต่ในขณะนี้เราไม่มีชุมชนนั้นเราก็มีนานๆเราก็มารวมกลุ่มอย่างนี้เราก็อยู่ชุมชนนี้7วัน7คืนนี้เราอยู่กับชุมชนพวกเราชุมชนพวกเราไม่มีอบายมุขทุกวันนี้ขณะนี้เราไม่ได้มีคนพาลระดับอบายมุขเราไม่มีเลยนี่เราไม่มีมิตรชั่วอบายมุขเลยไม่มีแม้แต่จะว่าได้คนชั่วอบายมุขเลยแม้แต่ขั้นกามของเราก็เนี่ยเราก็คลุกคลีเกี่ยวข้องหนุ่มสาวอะไรได้เราไม่มีกะหรี่กะหรอแต่ระวังนะสายตาของใครกิริยาของใครกะหรี่กะหรอบ้างเทวดาเห็นนะเทวดาตาดีอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในชุมชนอย่างนี้มันมีเนี่ยผู้หญิงผู้ชายทีนี้ในเรื่องของเมถุนในเรื่องของกามราคะระวังผีเล็กผีน้อยก็ตาม ยังมีฟาดเนตรยังมีตาหวานยังมีปากคออะไรยังที่ท่าทีอะไรระวังเทวดาท่านตาดีท่านเห็นนะเสร็จนะรู้เลยอ๋อไอ้คนนี้ยังมีนะยังอดไม่ได้นะอยู่ในวัดแท้ๆนะกำลังปลุกเสกแท้ๆยังอดไม่ได้นะมันจะแรงมากไปหน่อยละมั้งเทวดาเขาก็จะมองแล้วก็จะช่วยกันถ้าพอช่วยกันได้ถ้าเป็นอรหัตตภูมิที่พอช่วยกันได้เขาก็จะช่วยถ้าอรหัตตภูมิที่ช่วยกันไม่ได้ก็เอผีมันมีในนี้เหมือนกันนะแต่เราไม่สามารถเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีมีดหมอจะช่วยเลยแม่ผีตัวนี้อารวาสหน่อยก็ไปบอกอาจารย์องค์ที่มีมีดหมอนี่นี่คุณไอ้คนนี้ฟาดเนตรอยู่เลยนะไอ้คนนี้ทำกะหรี่กะหรออยู่ในวัดเนี่ยกำลังผูกเสกแท้ๆนี่คุณใช้มีดหมอหน่อยสิอธิบายว่ามีดหมอนี่ก็คือไม่ใช่มีดหมออย่างโลกๆหรอกเราจะมีปฏิสัมภิทาญาณเราจะมีความรู้อภิญญาอะไรที่จะแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้คนนี้รู้ตัวบอกเฮ้ยในวัดนะอย่ามาทำเป็นแหลมๆนะเทวดาเขาตาดีเขาเห็นแล้วนะเราเนี่ยทำไม่ดีไม่งามแล้วแสดงผีออกมาให้คนเขาจับได้เก็บผีหยุดผีให้ได้ถ้าคนนั้นอยู่ในนี้เป็นคนที่เจตนาจะศึกษาปฏิบัติธรรมจริงก็จะรู้ตัวแต่ก็คงไม่พูดอย่างอาตมาพูดลงนะอาจจะมีวิธีการบอกการพูดอะไรก็แล้วแต่เป็นเพื่อนสนิทอาจจะบอกเพื่อนสนิทเฮ้ยหรือจะไปทำอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาเห็นนานๆเนี่ยเพื่อนคนเขามาบอกหรือไปทำอะไรงั้นไปกะลีกะลออะไรไปทำเป็นพูดเป็นจาไปทำเป็นท่าเป็นทีอะไรถ้าคนนั้นตั้งใจดีเป็นผู้ที่ตั้งใจจะประพฤติธรรมจะตั้งใจจะทำตนเป็นเทวดาแท้คนนั้นก็จะมีหิริโอตตปะตายละว่าเราไปปล่อยอะไรออกไปแล้วแม่ไปขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นไปแสดงอะไรออกให้เขาเห็นก็จะรู้ตัวจะเกิดหิริโอตตปะแต่ถ้าคนนั้นยังอ่อนยังเยาว์ยังเป็นพานอะไรวะแสดงเล็กน้อยๆก็ไม่ได้หรอวะมันผิดที่มันปฏิรูปเทสวาโสมันผิดที่มันปฏิรูปเทสวาโสที่ตรงนี้มันไม่สมควรจะทำที่ตรงนี้เนี่ยเทวดาเขาอยู่กันเราเป็นผีไม่ควรอยู่กับที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เทวดาเขารังเกียจเขาไม่เอานะไอ้ลักษณะอย่างนี้น่ะอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่เรื่องเมถุนนี่เรื่องกินเนื้อสัตว์เลยถ้าใครเอาเนื้อสัตว์มากินที่นี่แล้วรับรองเลยรับรองเทวดาลงทันแน่ๆเชื่อไหมใครมาถึงก็แห่ซื้อไก่ย่างจากโน่นตลาดเดินเคี้ยวตุ้ยๆก็ไปรับรองเลยรับรองคุณทำนี่สักคนหนึ่งเนี่ยคุณถือมาแล้วทำเลยที่นี่รับรองเทวดาเออไอคนนี้มันทำไมมันโผล่เข้ามาอย่างนี้ได้เนี่ยที่นี่ปฏิรูปะแม่ไออันนี้อาตมาไม่คล่องสักทีปฏิรูปเทสวาโสที่นี่ที่เทวดาเขาสมควรอยู่คุณไม่สมควรอยู่แล้วโอ้โหจะลงประชาทันกันด้วยสายตาอย่างน้อยอย่างนี้เลยคุณจะทนได้ไหมคุณทนไม่ได้เนี่ยยิ่งคุณเอาเหล้ามาเลยถือเหล้ามาดื่มไหมเนี่ยลินผสมหน่อยน้อยหน่อยอะไรอร่อยกำลังเหมาะผสมนิดหน่อยอร่อยกำลังเหมาะมาที่นี่เลยในตั้งรับรองเลยคุณไม่มองแต่ตาแน่ถ้าลงถึงขั้นเอาเหล้ามาที่นี่แล้วรับรองอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าจะจมดินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะจมดินหรือไม่เท่านั้นแน่ๆเลยคุณเชื่อไหมเนี่ยอาตมาอธิบายเป็นขั้นตอนเหล้าหยาบกว่าไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็ไม่หยาบเท่าเหล้าเรื่องผู้หญิงผู้ชายอาจจะที่จริงก็หยาบนะแต่ว่าจะมีกิริยาหยาบก็ไม่ได้แน่มาทำอะไรในนี้เพราะว่าเราถือศีล8กันนี่เราบอกแล้วเราปฏิญญาณมาที่นี่มีศีล8กันอัปพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นจะมาทำอะไรหยาบๆอย่างนั้นไม่ได้แน่แต่โดยโลกเขาแล้วนะเขาอีกขั้นหนึ่งเขาก็ถือว่าการเกี่ยวข้องผู้หญิงผู้ชายเขายังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันก็ไม่กินเนื้อสัตว์อยู่อีกบ้างอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็เทียบไปเป็นชั้นๆชั้นๆก็คิดว่าจะเข้าใจในสภาพที่ซ้อนที่อาตมาพูดนี่สภาพที่ความรู้ในความหยาบความละเอียดนี่มันซับซ้อนอย่างนี้นะ พราะฉะนั้นในอยู่ในหมู่คนจะอยู่ในที่ที่สมควรอยู่มันจะเป็นเมื่อเรายังไม่มีชุมชนแม้เราจะมีชุมชนเราก็จะรู้เลยว่าสถานที่ประเทศหรือประเทศประเทศหรือประเทศที่เราอยู่ประเทศที่เราออกไปกับชุมชนอื่นเหมือนเราไปต่างประเทศต่างประเทศเขามีจารีตประเพณีเขามีวัฒนธรรมอย่างนี้ไม่เหมือนเรานะเขาหลงว่าของนั้นของดีเราเองเราไม่เอาแล้วเราก็ไปว่าเขาไม่ได้ต่างประเทศเราก็จะต้องมีมารยาทเขาเอาแต่เราไม่เอาถ้าเราจะบอกเขาได้ก็ค่อยๆบอกถ้าบอกเขาไม่ได้เราก็จำยอมบางคนบอกไม่ได้ทำเป็นเอากับเขาทำไปอย่างกับเขาเลยอย่างนั้นซะด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคนดีจริงๆแล้วเราไม่เอาเราก็อาจจะยิ้มแย้มให้เขาเฉยๆแต่เราไม่แตะต้องเราไม่ยุ่งเราไม่สัมผัสสัมพันธ์กับเขาอะเราไม่เอามาไว้มาทำอะไรกับตัวเช่นว่าเราอาจจะไปที่บนหมู่ชาวเขาหมู่ชาวเขาก็ต้อนรับกันด้วยสูบฟินกินอุดูอุกันเราบอกไอ้นี่เราไม่สูบฟินเราไม่ดูนะอุอะอุก็คือเหล้ากระแช่ขาวๆสิในใส่หายเนี่ยเขารับแขกกันก็จำพวกชาวเขานี่เขาเอาอุมาตั้งเลยนะแขกมาดีใจเอาอุมาให้ดูดไม่ดูดแล้วต้องดูดร่วมกันเลยนะทุนก็ดูดทองเขาก็ดูดท่อหน้าชนกันเลยนะดูในหายเดียวกันเลยเขาถือว่าอย่างนี้ถึงจะรักกันแท้วัฒนธรรมของเขาอย่างนี้ถึงจะให้เกียรติกันแท้เราแม่อุมันก็จะอ้วกอะเทเราไม่ทำแน่เราก็ยิ้มแย้บอกแม่เราไม่ได้คงไม่สบายแล้วก็มีวิธีเราจะไม่คนที่ไม่จะไม่จริงๆจะให้สูบฝิ่นร่วมเราก็ไม่สูบเขานิยมสูบฝิ่นกันเป็นพวกชาวเขาที่เขาไม่อย่างชาวเขาเมืองไทยเขาก็ยังไม่เขารู้ว่าคนไทยเขาห้ามมีกฎหมายเพราะเขาก็ไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นที่ที่เขาบอกว่าโอ้เป็นของดีนะเอาฝิ่นมาบริการกันมาสูบกันนี่ดีถ้าเป็นสถานที่นั้นเราเองเราไม่ติดไม่ยึดเรื่องนี้แล้วเราละล้างเรื่องนี้แล้วเราก็จะไม่แตะต้องเราจะพูดกับเขาดีๆธรรมดาเขาก็จะไม่บังคับพวกคนต่างชาติพวกคนต่างภาษาพวกคนต่างวัฒนธรรมประเพณีเขาก็จะรู้เลยว่าเขาไม่บังคับเราแน่ไม่บังคับเราแน่เหมือนกันถ้าเราอยู่ในชุมชนอสพวกนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เขารู้เลยว่าพวกเราชาวอโศกไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าเรายิ่งใหญ่ขึ้นไปในอนาคตพวกเราในหมู่ชาวอโศกนะพวกอสออกไปกับออกไปในสังคมมนุษย์ทั่วไปข้างนอกเขากินเนื้อสัตว์กันก็พอเขากินเนื้อสัตว์ก็บอกว่านี่อร่อยในงนนี้ต้องกินโอ้โหวันนี้ได้สเต็กมานะวันนี้ได้ทีบีโบนมาไม่ใช่ทีปีโบนทีบีทีโบนขออภัยนะมันเพ้อไปเนื้อทีโบนเนี่ยราคาแพงนะเนื้อทีโบนเนี่ยเนื้อนิ่มเนื้อติดเนื้อไม่ยุไม่เหนียวไม่อะไรเลยเนื้อดีเนื้อราคาแพงด้วยขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายนี่คุณเอ้ยราคาชิ้นละแพงๆมาได้มาย่างมาทำอะไรแล้วแต่ปรุงดีๆมาจะต้อนรับแขกเลยแต่เขารู้ว่าเราเป็นชาวอสชาวอสเหรอเขาอภัยนะพวกผมมันยังติดอยู่มันยังกินเนื้อสัตว์เขาจะอย่างนั้นเลยถ้าเผื่อว่าเรายิ่งใหญ่ในอนาคตเขาจะไม่บังคับเลยเขาจะเห็นพวกเรานี่เป็นพวกต่างประเทศเขาจะเห็นพวกเราเป็นพวกชาวต่างประเทศอ๋อพวกนี้เขามีวัฒนธรรมไม่กินเนื้อสัตว์กันเราอย่าไปบังคับเขาเลยเรารู้กันดีทั่วถึงเขาจะอนุโลมเราเลยเขาจะไม่บังคับเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ยิ่งใหญ่เขายังหาว่าเราเป็นพวกบ้าต่อไปเขาจะยอมรับว่าไม่ใช่บ้าแต่ฉันยังทำไม่ได้ฉันรู้ดีว่าฉันยังทำไม่ได้ต่อไปจะเป็นอย่างนั้นคุณยังสูบบุหรี่ยังกินเหล้าอยู่ทีนี้พวกเราชาวอสไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่พอมาถึงปั๊บเขาจะเอาบุหรี่เอาหมากพลูต้อนรับเอาเหล้ามาต้อนรับเพื่อนฝูงนี่เพื่อนมาเฮ้ยเลี้ยงเหล้าที่นั่นเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมเขาแต่วัฒนธรรมของชาวอสเลี้ยงเขาไปได้เลยเหล้ามันของเลวเขาไม่เลี้ยงกันพวกชาวอสทีนี้พวกคนในธรรมดาสังคมที่เขาต้อนรับกันแบบนี้เขารู้ว่าชาวอสไม่สิ่งเหล่านี้เขาถือว่าเป็นของต่ำเขาก็จะไม่เอาเหล้าเอาบุหรี่มาต้อนรับเราหรือแม้แต่เขาจะสูบสนุกสนานกันเองก็บอกขออภัยนะพวกผมมันยังติดเหล้าอยู่มันยังกินเหล้ามันยังสูบบุหรี่อยู่ท่านชาวอสก็ขออภัยต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างนี้เ ขาจะขออภัยเขาจะรู้สึกเลยว่าถ้าเขาคบหากับชาวอสนี่เขาจะต้องยกไปอีกชั้นนึงพวกนี้เขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ทีนี้คนที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงผู้ชายต่อไปในอนาคตอันไกลอีกก็ไม่พูดกันก็รู้ยังมีเขาก็จะไม่แสดงอาการกิริยาแม้เขามีผัวมีเมียมีคู่รักถ้าอยู่กับหมู่อสแล้วเขาก็จะอย่านั้นจะแสดงมากอายเขาอายพวกชาวอสเขาเพราะชาวอสเขาเป็นพวกพรหมพวกพรหมจรรย์พวกพระพรหมมีพฤติกรรมของพรหมพวกพรหมจรรย์เขาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องผู้หญิงผู้ชายเพราะงั้นพระพรหมมีเมียไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าพระพรหมในระดับพระพรหมชั้นสูงเนี่ยเป็นเซียนหรือเป็นก๊อดชั้นสูงเนี่ยเขาบอกว่าพระศิวะก็มีเมียพระศิวะพระนารายณ์ก็มีเมียพระพรหมก็มีเมียคือพระอุมาเห็นไหมความเข้าใจไม่ได้ความเลวแล้วความเข้าใจศาสนาหรือเขาเข้าใจธรรมะผิดพาไปจัดเมียพระพรหมให้ชื่อว่านางพระอุมาฮะพระพรหมสุรวดีเหรออาตมาก็จะจำไม่แม่นเมียอุมานี่เมียศิวะเปรียบเมียพระศิวะพระนารายณ์อ่ะนางลักษณวดีนางลักษมีเมียพระนารายณ์ชื่อนางลักษมีอย่างนี้เป็นต้นคนระดับหรือว่าไม่ใช่คนหรอกภูมิธรรมหรือจิตระดับศิวะจิตระดับนารายณ์จิตระดับพรหมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเมถุนแล้วไม่มีเมียแล้วเพราะงั้นผู้ใดที่มาอธิบายแล้วก็มาจับมาแต่งตำนานมาเอาลักษมีมาเอาอุมามาเอาสุรัสวดีอะไรไปให้เป็นเมียคนระดับจิตวิญญาณระดับพรหมอย่างนี้ผู้นั้นเข้าใจผิดแล้วดึงสูงมหาต่ำจะทำให้พระพรหมก็มีเมียเหมือนข้าเว้ยศิวะก็มีเมียเหมือนข้าพระนารายณ์ก็มีเมียเหมือนข้าเนี่ยคนผ่านมันดึงลงต่ำนี้ธรรมะมันต่ำลงอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดบรรยายถึงพระพรหมจิตพรหมก็ยังมีเมียอยู่มีเรื่องของเมถุนเรื่องผู้หญิงผู้ชายอยู่จิตผู้นั้นไม่ถึงธรรมไม่เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องนะเพราะจิตระดับพรหมแล้วเป็นพรหมจรรย์ศีล8ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องสมสู่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องอาการราคะเชิงแบบนี้ไม่มีละนะเพราะฉะนั้นพระอนาคามีทีนี้ฟังอีกซ้อนลงไปอีกนะอนาคามีภูมิหรืออนาคามีในเรื่องของบุคคลเป็นบุคคลเลยนะเป็นอนาคามีบุคคลจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องผู้หญิงผู้ชายแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เบาบางไม่ไปวุ่นไปวายเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เหมือนพวกอนาคามีภูมิเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่แล้วไม่หลอกกามไม่ยินดีในเรื่องรูปเรื่องเพลงเรื่องการอะไรก็ไม่มาจี้จาแล้วเขาจะมาเอาดนตรีสายันสัญญามาเล่นตรงนี้พวกเราก็ถ้าใครไปก็เทวดาก็มองแล้วไอ้พวกนั้นมันยังไม่ใช่พระพรหมไม่ใช่พรหมจรรย์ยังไม่ใช่ศีล8มันไปดูเขาอะไม่อายไปดูเขาเล่นได้ไปดูเขาร้องเพลงไปดูเขาเต้นระบงระบำอะไรได้ไม่ใช่พรหมจรรย์ไม่ใช่พวกชาวประพฤติอย่างพรหมเราจะรู้เลยนะแต่ถ้าเป็นพระพรหมแล้วอายเราจะไปไม่ได้ใครเห็นอายตายเลยไม่แสดงออกทางโลกนอกใจแม้จะมีอาการอยู่บ้างฟังมั้ยมีอร่อยเล็กๆน้อยๆกันนะเรายังรู้สึกกันนะแต่ต้องอย่าทำท่าทีไปสนใจไปเห็นถ้าแม้แต่ทำท่าทีให้คนอื่นเขาเห็นนั่นแน่ยังอร่อยยังไปแอบๆฟังอยู่เหมือนกันใช่ไหมเราจะอายเลยจะมีความอายจริงๆหิริโอตปะจิตเทวดาจริงๆจิตเราเป็นจิตเทวดาจิตหิริโอตปะจริงๆไม่ใช่ปากพูดนะใครมาทวงมาทักเขาแล้วเหนียมเลยไม่กล้าเถียงเขาหรอกไม่กล้าเถียงหรอกสยบหงอเพราะเราผิดซะแล้วเรารู้เลยว่าเราเองยังหยาบเรายังหยาบยังต่ำนี่เป็นเรื่องจิตจริงเพราะของเราขณะนี้ที่อยู่ในสาลีอโศกนี่เหมือนเป็นเมืองพรหมถือศีล8เป็นเมืองพรหม ไม่มีอบายมุขในพวกเหล่านั้นนะอบายมุขอย่าว่าแต่อบายมุขแม้แต่โลกกามแม้แต่โลกกามเราก็น้อยนะโลกกามเราก็ไม่มีพยายามถือศีล8นี่เป็นพรหมจรรย์ระดับถึงแล้วป่วยการกล่าวไปใหญ่ที่เขาสูงกว่านี้อีกแม้แต่เรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้าของโลกกระทำลาภก็ดียศก็ดีนี่นั่งๆกันอยู่เนี่ยไม่แบ่งชั้นวรรณะอะไรกันสูงแก่แบบต่ำอายุน้อยอายุมากแม้แต่จะเป็นคนศักดิ์ศรีมีเงินมีทองบางคนร่ำรวยบางคนจนๆนั่งปนๆกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะไม่มีเครื่องหมายคนนี้มีเพชรห้อยตรงนี้ตรงนี้อีกคนนึงไม่มีอย่ามานั่งใกล้ฉันนะบัดเดี๋ยวฉันคันเธอไม่มีเพชรไม่มีเลยเราไม่มีศักดิ์ศรีเหล่านี้นะอย่ามานั่งใกล้ฉันนะฉันนะดาวครอบมงกุฎนะแกนะมันเอเนนะบังเดียวแกมันโน่นนั่งโน่นไม่มีที่นี่ไม่มีอย่ามานั่งใกล้ฉันนะฉันนะมัน48แล้วนะแกมันเป็น42 43โน่นไม่มีที่นี่อย่ามานั่งใกล้ฉันนะฉันนะที่แบงค์ฉันนะ3ล้าน8ล้านนะแกนะยังไม่มีแผนหนึ่งก็ไม่มีเป็นหนี้ด้วยโน่นนั่งโน่นฉันนะอยู่ในแบงค์ฉัน8ล้าน9ล้านของแกยังเป็นหนี้เขาอยู่โน่นนั่งโน่นไม่มีที่นี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราดูไม่ออกด้วยก็เป็นเมืองพรหมไม่มีศักดินาที่จริงไม่มีศักดินายิ่งสูงยิ่งไม่มีศักดินาแต่ทั้งโลกมีศักดินาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งมีศักดิ์ศรีโอ้โหชั้นตอนคนนั้นต่ำกว่าชั้นคนนี้ชั้นต่ำอย่างงนอย่างนี้แบบโลกๆนะเอาโลกกับธรรมมาวัดเอาลาภเอายศมาวัดเอาคุณไม่เอาคุณธรรมยิ่งคุณธรรมแล้วมันซับซ้อนกันยิ่งคุณธรรมจิตวิญญาณสูงยิ่งไม่มีแบ่งชั้นพวกนี้เลยใครจะมีมากโอ้มีมากแล้วยิ่งสงสารเมตตาคนนี้มีไม่มีน้อยเหรอมาหนูมาใกล้ๆนี่จนนี่ยากจนนี่มาอยู่ด้วยจะเผื่อแผ่ให้มันกลับกันนะถ้าโลแล้วบอกโน่นแกไปนั่งไกลๆนั่นแกเองแกจนเป็นหนี้เขาแต่ถ้าเป็นพระพรหมจริงแล้วเรามีใช่ไหมเรามีสมรรถภาพเรามีเงินทองเราเป็นผู้ใหญ่เรามีความสามารถมากเราเป็นพันตรีเราเป็น C6 C7 มา C1 C2 มาใกล้ๆจะได้สอนจะได้พาทำงานจะได้พาทำสิ่งที่ขยันขึ้นยิ่งจะอยากให้เขาเข้ามาใกล้เอ็นดูเมตตานี่คือจิตพรหมแท้ยิ่งจะเอ็นดูเมตตาเข้ามาไอ้หนูมาใกล้ๆเองยังไม่เก่งข้ามัน C8แล้วเองยังไม่ C2 ยังต้องมาเรียนมากๆข้าจะสอนไม่ใช่ไปเอง C2 ไปนู่นถ้ามานี่จะใช้แกรับรองเป็นเหมือนกับคนรับใช้เฉยๆไม่ใช่กดขี่ข่มเหงดูถูกไม่ใช่เพราะงั้นยิ่งเป็นจิตสูงยิ่งจะเมตตากันเกื้อกูลกันอยากให้ได้เรามีเงินมาเองจนมาหาข้าอยู่ใกล้ๆจะได้จับใส่ไม้ใส่มือบ่อยๆฟังกลับกันนะเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้มันมองกันก็อย่างหนึ่งพฤติกรรมก็อย่างหนึ่งคนในทางธรรมจะมีอาการอย่างนี้จะมีอาการอย่างนี้เข้ามาหากัลยาณชนไม่ใช่เข้ามาหาบัณฑิตานันจะเสวนาคบบัณฑิตเพราะฉะนั้นผู้มีบัณฑิตมีความรู้หรือมีเงินฟังซ้อนๆนะคบบัณฑิตหรือผู้มีเงินหรือผู้มีความรู้นะเราก็จะคบคนมีเงินหรือคนมีความรู้คนมีเงินที่ไม่เป็นคนมีเงินไม่เป็นบัณฑิตจริงมีเงินก็จะเอาเงินข่มขู่คนศักดินาอย่างนี้ไม่ใช่บัณฑิตถ้ามีเงินแต่ไม่ข่มขู่คนไม่ศักดินาอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้มาไอ้หนูขาดเหลือเอาแกเรียนหนังสือหรือแกจะทำงานเอาเอาไปเป็นทุนแกไม่มีกินเอาไปซื้อกินแล้วยังขี้เกียจที่มันไม่มีกินเนี่ยเพราะเราไม่เป็นงานสอนงานถ้ามีความรู้อะไรให้ก็สอนให้แล้วก็ไปทำแล้วมันก็จะได้ไม่พอให้เป็นทุนเอาสอนวิชาให้ด้วยให้ทุนด้วยไปตั้งตัวอย่างนี้เป็นบัณฑิตอย่างนี้เราควรคบคนควรคบเอาทีนี้ต่อต่ำลงไปอีกเราไม่คบคนที่ไม่บัณฑิตก็คือคนที่เลวคนที่ชั่วหรือคนที่หยาบลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน้ำใจคนที่แม้ว่าเขาจะกินเหล้า แต่เขาก็เป็นคนที่ขยันเขาไปสอนนะฟังให้ดีนะเขายังกินเหล้าก็ตามแต่เขาเองเขาก็เป็นคนขยันเขาก็ทำงานเขาก็สร้างสรรค์เขาก็มีเงินทำงานก็มียศมีชั้นแต่เขาก็ยังกินเหล้าอยู่ก็ตามคนที่มีจิตใจซ้อนลงไปว่าเป็นบัณฑิตอ้าวเขาก็สอนคนแล้วก็ให้เงินแล้วก็อบรมให้คนดีขึ้นแม้เขาจะยังมีส่วนกินเหล้าก็ตามเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นบัณฑิตได้ถ้าเขามีใจอย่างนั้นแต่ส่วนที่เขายังไม่งามยังไม่สะอาดมันก็มีอยู่ได้เหมือนกันอย่างนี้เราก็จะรู้ซ้อนในสังคมมีคนอย่างนี้อยู่เยอะมันไม่สะอาดไปสักทีเดียวบางคนยังสูบบุหรี่แต่ว่ายังสูบบุหรี่คนชั้นต่ำเปล่านะก็อาจจะเป็นบัณฑิตเขาสูบบุหรี่ก็จริงแต่เขาอาจจะมีภูมิเป็นพระพรหมอย่างที่อาตมาว่ามีภูมิส่วนใหญ่เรื่องใหญ่เขาอาจจะเป็นพระพรหมอย่างนั้นฟังให้ดีนะมันยากที่จะอธิบายให้ฟังเนี่ยประเดี๋ยวคุณจัดคนไม่ออกคุณก็เอาแต่เรื่องหยาบๆตื้นๆคนนี้ยังกินเนื้อสัตว์ยังเลวไม่ครบอ่ะคนนี้ยังสูบยาแต่เขาเป็นพรหมสูงกว่าคุณเนี่ยบางทีแต่เขายังสูบยาอยู่ก็ได้แล้วคนนี้ยังมีผัวมีเมียอยู่เลยยังต่ำกว่าเราแต่เราก็ไม่มีผัวมีเมียเพราะว่าเราหาคู่ไม่ได้แอดนะแล้วแอดอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ไปแบ่งข่มเขาก็เป็นได้นะเพราะงั้นระวังอย่างนี้ไม่ได้เพราะงั้นเราจะต้องรู้ซับซ้อนอย่างนี้เราดูในในยะที่ละเอียดบอกว่าบัณฑิตเนี่ยจิตพรหมเป็นยังไงเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเมตตาพระพรหมคือผู้ที่เมตตาเกื้อกูล1 2เป็นคนที่จะละจะล้างจะเลิกในสิ่งที่หยาบต่ำมาได้มากๆมากๆขึ้นแม้ที่สุดถ้าจะเอากันจริงแล้วขอบเขตแล้วพรหมก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีผัวไม่มีเมียนะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเมถุนธรรมกามราคะน้อยถ้าจะว่ากันจริงแล้วกามราคะน้อยแม้จะยังมีผัวมีเมียก็มีไปตามประสาโลกอย่างนั้นแหละมันได้เผลอแต่งงานมาแล้วแต่เขาก็ไม่มีกามราคะจัดจ้านอะไรหรอกเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเล็กๆน้อยๆหรือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรขาดจริงๆก็ขาดได้แต่ทำโดยที่ด้วยเราไม่ให้มันสมบูรณ์เท่านั้นเองไม่ให้สะอาดถ้าสะอาดได้สะอาดเลยผู้ที่รู้ธรรมะแล้วก็จะทำถ้าเผื่อว่ามันมีวิบากคู่เราไม่ยอมคู่เรายังไม่เป็นพรหมในภูมิเดียวกันกับเราเราก็อนุโลมไปจำเป็นวิบากเรานี่นะใครสร้างเราสร้างเองนั่นแหละเราสร้างเพราะความโง่ถ้าเรารู้ซะก่อนเราก็ไม่สร้างเรื่องอะไรเลยมีมาเราในอาตมามันฉลาดมาซะก่อนที่จริงก็เกือบโง่หลายทีเกือบแต่งงานหลายทีนะแต่ว่าเทวดาก็ท่านบันดาลไว้แล้วพระพรหมลิขิตไว้แล้วพรหมลิขิตนี่ว่ากันจริงก็มีจริงแต่ว่าไม่มีพระพรหมที่ไหนมาลิขิตหรอกกรรมของเราสร้างไว้เองมันขาดเองแล้วทั้งที่มาชาตินี้ผูกกับภูมิมาเกี่ยวตัวเองยกตัวอย่างชาตินี้อาตมาเองเนี่ยอาตมาเหมือนกับลิงลมองค์ก็พองว่าโลกเขาพาเป็นอย่างนั้นก็ไปเราต้องมีแฟนเราต้องอะไรอะไรจีบเขาอย่างนี้ผูกพันก็ไปมันก็น่าจะได้แต่งงานกันนะมันถึงสนิทสนมจนกระทั่งมันมั่นใจมันโอ้เราต้องแต่งงานเผลอไปเผลอไปผ่านไปก็ทำงานมากด้วยอายุ20 30ผ่านก็30กว่าแล้วมันก็ยังไม่ได้แต่งมันก็รอดปากเหยียบปากกามาได้ยังไงไม่รู้เลยไม่ได้แต่งจนได้เนี่ยมันเหมือนพระพรหมสร้างไว้หรือเหมือนเรื่องจริงเพราะใจเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่แต่งนะใจเรานะไม่ได้คิดว่าจะไม่แต่งแต่งก็แต่งเถอะแต่มีเหตุการณ์มาขั้นโน่นอันนี้โน่นนี่ไม่ให้มันปลอดโปร่งไปหลายๆอย่างหลายๆอันจนสุดท้ายก็รอดมาได้อย่างนี้ก็เหมือนพระพรหมลิขิตมันเหมือนพระพรหมลิขิตแต่แท้จริงกรรมของเราวิบากของเราทั้งวิบากตัวเองวิบากข้างนอกวิบากข้างในมันเข้ามาของมันเองมันเข้ามาประสานมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราโดยเราไม่รู้หรอกกรรมวิบากนี่ถึงบอกว่ายากที่จะอธิบายนะมีเรื่องมาขัดมาค้านมาแย้งอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นว่าแฟนคนหนึ่งของอาตมา ขาก็ทำงานแล้วเรียบร้อยนะเป็นครูสอนซึ่งพ่อแม่พี่น้องเขาก็เห็นดีเห็นชอบพร้อมแต่งงานเมื่อไหร่ก็แต่งได้แต่ก็ไม่ได้แต่งนะก็ไปทำงานปานอะไรไปงั้นอย่างนี้อะไรไปเรื่อยๆทั้งพี่ทั้งน้องพวกอาตมาก็ไม่ค่อยชอบนักอย่างงั้นอย่างนี้ก็ดูไม่ค่อยจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะพอเป็นไปได้เสร็จแล้วตอนหลังๆมาอาตมาก็มาเกิดเบื่อหลายๆอย่างเอ๊มันไม่ค่อยดีมันเห็นข้อบกพร่องอันนี้นี่ก็เลยเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้แต่งก็เลยผลักเบนให้อาตมาไปมีแฟนอีกคนอื่นนะพอแฟนคนนี้ชักดีกว่าคนนั้นก็เลยปล่อยไปแล้วคนนั้นไม่ได้แต่งทั้งที่เหตุแวดล้อมทั้งพ่อทั้งแม่เขาทั้งอะไรทั้งญาติโกโยติกาทั้งฐานะอะไรก็พอเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้แต่งนะหลุดไปเอาคนนี้มาแทนเอาละเรื่องฐานะเรื่องการจะแต่งจะอะไรต่ออะไรมันก็เป็นไปได้โดยการงานโดยสภาพแวดล้อมอะไรพวกนี้ได้พ่อแม่เขากับไม่ค่อยชอบพ่อแม่เขาไม่ยอมไม่ให้แต่งอ้าวไม่ให้แต่งก็เลยไม่ได้แต่งก็เลยพากำลังปฏิบัติธรรมเข้าก็เลยเลิกไปเลยก็เลยรู้ตัวพอปฏิบัติธรรมเข้าก็เลยรู้ตัวอ้าวเรานี่มันไม่ได้เรื่องซะแล้วก็เลยเลิกมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้อย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้ามาเราไม่อยากให้พ่อแม่แต่พ่อแม่เขาไม่ห้ามคงแต่งเขาไปแล้วพ่อแม่เขาไม่กันนิดเดียวเท่านั้นเองพ่อแม่เขาไม่เห็นด้วยนะดูในใดไม่มีปัญหาอะไรเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างมันพร้อมมันมีฐานะมันมีอะไรได้แต่ก็ไม่ได้แต่งเราก็ไม่ได้บันดาลในพ่อแม่พ่อแม่เขาชอบอาตมานะตั้งแต่สมัยที่เขาไม่คบหากันมาเก่าอย่างแฟนคนหลังสุดเนี่ยคบหากันมาตั้งแต่เขาก็ยังตัวเล็กโดยซ้ำไปแฟนอาตมาจนเขาโตจนเขาไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับมาแล้วเขาก็มารู้ว่าเรามาชอบกันตอนแรกเราก็เป็นเหมือนพี่ๆเป็นน้องกันเป็นคบหากันเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาดีแม่พ่อแม่เขาก็ดีคบหากันดีพอตอนหลังเขากลับมาจากเมืองนอกแล้วเขาก็มารู้ว่าอาตมาชอบกันกับเขาเป็นในเรื่องผู้หญิงผู้ชายในเรื่องชู้สาวในเรื่องจะตรงงแต่งงานกันพ่อแม่ก็กลับไม่ชอบเลยตอนนี้โอ้โหกีดกันกีดขั้นไม่ชอบเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะทั้งๆได้เขาชอบอาตมานะเพราะเขาเห็นว่าอาตมาเป็นคนดีเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรต่ออะไรเขาชอบอาแต่พอจะแต่งงานพอจะได้กับลูกสาวเขาไม่ชอบซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรกันนะก็เห็นว่าเราเป็นคนดีแท้ๆก็ทำไมจะเวลาจะอย่างนี้ไม่เอาแต่เขามีศักดินาในหัวใจอาตมามารู้ทีหลังว่ามีศักดินาในหัวใจว่าก็พื้นเพอาตมาเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นคนมีเงินมีทองมาเก่าศักดิ์ศรีคุณน้ำคุณนางก็ไม่มีมาเก่าไม่เขาก็อยากจะได้ศักดิ์ศรีสูงๆแบบนั้นให้แก่ลูกสาวเขาคือมันมีคู่แข่งมีผู้ที่เป็นผู้หนุ่มที่มีจบเมืองนอกมามีอะไรใดๆตรงนี้เขาก็อยากให้ได้กับพวกโน้นอย่างอาตมาปริญญาเดียวก็ไม่มีแต่ก็เก่งทำงานเก่งมีความสามารถมีอะไรเขาก็รู้เขาก็ยินดีเขาก็สนับสนุนเขาก็เห็นว่าเป็นคนดีอะไรหลายๆอย่างแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ในหัวใจของเขามันไม่สมบูรณ์ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ชอบมันอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยให้ไม่ได้แต่งอาตมาไม่ได้สร้างวิบากอันนั้นมาเองนะอาตมาไม่ได้เอาปัจจัยนั้นมาเองนะแต่ปัจจัยนั้นใครไม่รู้สั่งมาเหตุพวกนี้ไม่รู้ใครบันดาลมาอาตมาไม่ต้องการด้วยไม่ต้องการนะปัจจัยอย่างนี้อย่ามาห้ามกันมาขั้นอาตมาไม่ต้องการแต่มันก็มาขั้นได้เพราะเรื่องวิบากนี่มันจึงไม่ใช่เราสั่งไม่ใช่เราสร้างไม่ใช่เรากำหนดแต่มันมีก็มันจรอยู่ในสังคมอยู่ในวงวัฏฏะของมนุษย์เพราะบางสิ่งบางอย่างมันมาขั้นมาอะไรให้เราเองมันอะไรเองตอนแรกเราก็นึกว่าเราเสียใจเป็นปุถุชนเนี่ยเราก็นึกว่าแหมเราซวยนะเราไม่ได้สมใจเราอะไรต่ออะไรที่ไหนได้ประเดี๋ยวนี้มันรู้ว่าโชคดีโชคดีแต่มันกลับกันใช่ไหมตอนนี้มารู้ได้แหมเรานี่วิทย์แหมเกือบเซตอีด่างเกือบเซตอีด่างเกือบหมาข้าไปกินนะเกือบแล้วเห็นไหมวุฒิปิดมาได้เดี๋ยวนี้เราถึงรู้ว่าเราปลอดภัยเราถึงแหมโล่งอก มันกลับกันแต่ก่อนนี้เราโอ้โหเราไม่สมใจเราไม่ได้ดังหวังเราไม่ได้ดังที่เราคิดเราคาดเราเสียใจเรานึกว่าเรานี่เป็นคนโชคไม่ดีเป็นคนมีกรรมเป็นคนมีเวรที่ไหนได้เรามีบุญฟังออกไหมที่ไหนได้เรานึกว่าเราไม่กรรมไม่เวรโอ้ยเราไม่ได้สมใจนี่คู่รักเรารักกันมากนะมีอะไรมาห้ามมากั้นมีอะไรมาตัดรอนมาให้เราไม่สมใจนี่เรามีบาปมีเวรเหลือเกินที่ไหนได้บุญมันแท้ๆบุญทั้งแท่งเลยมันช่วยเราไว้เห็นไหมกลับกันในความคิดต่างกันเพราะงั้นมนุษย์ AB มนุษย์ทวนกระแสนี่เห็นไม่เหมือนกับคนโลกเลยเห็นไม่เหมือนกลับกันเลยอาตมาไม่ได้ไปเป็นเศรษฐีอาตมาไม่ได้ไปมีชื่อเสียงแบบโลกไม่ไปมีคุณวุฒิแบบโลกเป็นด็อกเตอร์เขาเชิดชูนี่ตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกตั้งแต่อายุยังหนุ่มเพราะเป็นด็อกเตอร์นะเดี๋ยวอย่างกันเดี๋ยวอายุ20 30 30ก็เป็นด็อกเตอร์เขาก็ได้เป็นที่ปรึกษาของนายกถ้าอาตมาไปถูกแต่งตั้งอย่างนั้นบ้างโอ้โหได้รับเกียรติได้รับยศเนี่ยเป็นที่ปรึกษานายกนั่นนี่เป็นด็อกเตอร์หนุ่มๆแน่นๆมีปัญญาด้วยเพราะว่าตัวเนื้ออาตมาคนก็ต้องยอมรับว่าอาตมามีปัญญาถ้าอาตมามีปัญญาแบบนั้นอย่างนั้นแสดงภูมิแบบนั้นได้ไปเป็นที่ปรึกษานายกบางทีอาจจะติดลมอยู่โน่นไม่มาบวชแล้วไม่มาบวชแล้วศักดินาอยู่โน่นเลยนะยิ่งใหญ่เลยนี่จะบริหารจะทำอะไรบางทีก็อาจจะมีเมีย3คนแล้วก็ได้อาจจะมีบ้านตากอากาศอะไรอีกหลายหลังแล้วก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็แย่กันแย่กันถ้าเราเป็นอย่างนั้นแต่สมัยก่อนถ้าเราคิดโอ้โหเรามีบุญนะเราได้งงงี้ทีนี้พอมาเป็นพระโพธิลักษณ์มองย้อนกลับไปโอ้โหถ้าเป็นรักพงเป็นด็อกเตอร์รักพงแล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษานายกมีบ้านตากอากาศ3หลังป่านนี้เงินปากแบง10ล้านยังมีเมียน้อยอีก2คนได้แล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าแต่ก่อนเราคงเป็นคนมีโชคเราคงเป็นคนมีบุญนะโอ้โหร่ำรวยด้วยโลกกระทำต่างๆนานาอะไรอะไรก็เสพสมสุขสมโลกียะมองกลับไปเดี๋ยวนี้แหมอาตมาซวยมหาซวยเลยถ้าเป็นอย่างในด็อกเตอร์รักพงษ์นะสมมุตินะมันไม่เป็นแล้วล่ะป่านนี้ซวยมหาซวยเลยมันกลับกันเรารอดปากตากเหยื่อปากกามาเพราะพรหมลิขิตเพราะกรรมวิบากเพราะอะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปได้เพราะอาตมานี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสิ้นไรไม่ตอกจะเรียนหนังสือจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทอะไรไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะจะเป็นไม่ได้นะมันเหมือนกับอะไรต่ออะไรสอดรอยมาไม่ให้เป็นอาตมาจะเรียนปริญญาตรีก็ไม่มีโอกาสจะได้เรียนพอจะได้เรียนก็ไม่มีเวลาพอมีทุนรอนจะมีเวลาเรียนก็ไม่ได้เรียนสอดมันข้ามขั้นข้ามห้ามอยู่ตลอดเวลามีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งอาตมาพูดไม่ไหวเป็นอจินไตยเหมือนกันบรรยายไม่ได้ทั้งที่มีเหตุปัจจัยเหล่านี้อาตมาก็ยังอธิบายต่อไม่ได้นะขยายความให้คุณฟังยังไม่ได้ที่อาตมาเอาสิ่งนี้มาอธิบายประกอบให้เห็นว่าสัจธรรมนี่ลึกซึ้งซับซ้อนโลกมองอย่างหนึ่งธรรมมองอย่างหนึ่งเพราะถ้าเข้าขีดขั้นของอริยชนมนุษย์ทวนกระแสเข้ากระแสที่เห็นโลกกระทำแบบนี้มันก็ไม่แม้แต่โลกกระทำแค่ขั้นที่คุณยินดีในเหล้ายินดีในบุหรี่ยินดีในการแต่งตัวอย่างหญิงยินดีในการมีคู่มีผู้หญิงผู้ชายยินดีในการมีอารมณ์กามยินดีในการมีลาภมียศถ้าคุณยังยินดีมันก็เป็นภูมิของปุถุชนเป็นภูมิของโลกีคุณไม่ยินดีแล้วก็ไม่สะสมจนกระทั่งไม่ได้ไม่มีเลยคุณไม่มีเลยจิตนิดนึงก็ไม่ติดเหล้าไม่อยากกินเหล้าไม่อยากดื่มเหล้าไม่มีเลยอยากจะเสพกามไม่มีเลยที่อยากจะมีเงินมีทองมียศมีศักดิ์ไม่ต้องไปสะแสวงหาจิตของคุณยิ่งออกมาได้เท่าใดคุณยิ่งเป็นมนุษย์ทวนกระแสสูงขึ้นมาเท่านั้นแล้วจะทำความบริสุทธิ์ไม่ให้มีทั้งรูปใจเราก็ปลดปล่อยสะอาดนอกสะอาดในมันจะซ้อนกลับขึ้นมาคุณก็ยิ่งจะเป็นบัณฑิตยิ่งจะเป็นบัณฑิตที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดมีภูมิธรรมที่จะรู้สอดร้อยเหล่านี้ว่าเราจะคบบัณฑิตอย่างนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อนะวันนี้ไม่มีเวลาแล้ว แล้วเราก็จะได้อธิบายสิ่งที่ควรบูชาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องมันจะได้ชัดเจนขึ้นสำหรับวันนี้ก็คิดว่าสาธยายในความซับซ้อนมงคลชีวิตแบบไม่ใช่เขาสอนกันแต่แบบนี้ส่วนรายละเอียดธรรมดาคุณเอาไปอ่านได้เลยถ้าจะหมายเอาในปริวัติที่1คุณก็อ่านตั้งแต่1ไปจนกระทั่งถึง38คิดว่าเป็นธรรมดาสามัญคุณเข้าใจได้แล้วก็ไม่ต้องอธิบายให้เสียเวลาอาตมาไม่ต้องอธิบายนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้ก่อน